Sziasztok! Tudom, hogy nem hiszitek el, de itt a rádió végre. Sziasztok! Nem szűntünk meg. Az elképesztő. De nem is volt arról szó, hogy megszűnünk, csak hát... Hát nem volt arról szó, de hát, hogy így nem voltunk két hónapig. Én azt hiszem, miután, hogy bemondjuk, hogy a Crazy Leaks-től a Hunter of the Heart-tal kezdtünk, amit a Hurka... Ami egy tavalyi szám. Hurka választott a tavalyi albumról. Hát kurva jó. Azután azt hiszem, hogy el fogjuk mesélni, hogy milyen rádiózási kísérleteink voltak, és ez miért hiúsult meg, mert tényleg ilyen van, tehát ez elképesztő, de ilyen van. Egyébként most úgy néz ki, hogy a fix helyünk az a Mekka lesz. Úgyhogy ez egy Mekka reklám. Te itt hiába jöttök rádiózni a Mekkába, ti csak edzeni tudtok a Mekkába jönni, ezt hozzáteszem, hogy a Mekkába edzeni érdemes járni, de mi meg rádiózni jövünk egy teljesen titkos, elrejtett helyen. Úgyse találtok meg, ha éppen itt rádiózunk, akkor sőt, ne is keressetek. Meg aztán mibe lehet itt még belefutni, hogyha nem rádiózunk itt, azt ne is pont mondjuk. Pont ezt akartam mondani, hogy ebben a helyiségben itt azért még történhetnek egyéb balesetek is. Hogyha amiről... ezeknek a falaknak lenne szeme és füle, és tudnának mesélni, szája. Akkor rendkívül undorító lenne a helyzet. Na, most hát... esik le, hogy te miért a székbe ülsz? Miért? Hát vajon miért? Nem tudom, miért. Na, és te miért ülünk a kanapén? Ez olyan ez a sztori, mint amikor a... Na, erre van egy sztorim egyébként, ami ide kapcsolódik, és kicsit hasonlít a dolog, de nem mondom, hogy mikor történt, hol és kivel, mert azon kívül, hogy velem egyszer voltunk vidéken egy ügyben, és nagyon kedvesek voltak a házigazdák, csináltak egy csomó szendvicset. És többen voltunk, és senki nem akar szendvicset enni, és az lett az egészből, hogy nekem kellett megenni a szendvicseket, az összeset gyakorlatilag. És ennek nem csak az a folyamánya, hogy én lettem dagadt, meg akkor voltam is, meg most is az vagyok, hanem az, hogy egyszerűen nem értettem, miért nem akar senki szendvicset venni, mert hát végül is a szendvics az jó, tehát azzal nincs gond. Igaz, hogy kerülendő, de jó. És akkor értettem meg a sztorit, amikor ki kellett mennem a WC-re, és rájöttem, hogy pottyantos budi van csak. Kint a kertben egy pottyantos budi, viszont ehhez képest nem volt folyóvíz a házban. Tehát nem volt hol kezet mosni. Hát de egy laborban is tudsz kezet mosni. De nem volt erre effektíve jel, hogy itt nagyon kezet szoktak mosni a házban a háziak, és a többiek ezért nem ettek szendvicset. Válogatósak. Hát ez, ennyi. Én arra azt mondom, hogy immunrendszer, érted? Egyébként én is mindig beszarni. Ezt mondom, én megmondom őszintén, lehet, hogy most a kedves rádió hallgatók ki fognak ábrándulni, ha leesik a földre a kajén, azt meg szoktam. Három másodperc veszem el. Én leszarom a háromat. Én meg nem töltök segget. Ez nagyon... Akkor itt szerintem fejezzünk, csak hogy tudjátok, fejezzünk be a rádiót, és távozzunk innen, amíg a kölyál meg nem jön, vagy a közegészségügyi mentőszolgálat, és a Hurkát el nem visz a picsába fertőtlenítésre. De hát azt tudjuk, hogy a Hurka az undorító. Hát igen. Ez nem igaz, ugyan. Aljas rágalom. Na, szóval a lényeg az, hogy én megeszem, és akkor amikor a rám szólnak, hogy de fúj meg, mit tudják, akkor mi a fasznak van az immunrendszered? Erről Erdős Tomi mesélhetne, aki egyébként egy táplálkozási szakértő, és hát nagyon elborult emlékei vannak, szerintem mindentől meghalunk nagyjából, de ő a PET palackot nem fogja meg kézzel, mert mérgező, és például neki az elmélet, hogy nyugodtan a gyerek egye a füvet, nyugodtan puszívassa a kutyát, aki az előbb megette a szart, meg minden, tehát semmi baj nem lesz immunrendszer, tehát kell a testünknek, tehát a szervezetünknek kellenek ezek az impulzusok, hogy az immunrendszerünk egészségesen működik, hogy működjön, és az az igazság, hogy én teljes mértékben egyetértek vele, tehát ha belegondolunk a természetbe, nem volt dettol fertőtlenítő szampan, meg Szilvia, pihe puha Szilvia, meg ilyen szarságok, hanem az immunrendszernek működnie kell egy egészséges embernél, pontosan, mint ahogy a védőoltások is működnek, hogy ugye beadnak egy vakcinát, arra az immunrendszer reagál, ugyanúgy ezek az impulzusok csak erősítenek minket. Egyébként, hogyha nem kell beszarni BB Rádió, meg Bodybuilder, meg esetleg táplálékkészítő, akkor az Echinacea nevű bíbor kasvirág növény kivonat is így működik, hogy ez a legismertebb immunrendszer erősítő nálunk, hogy a Cytekin a Winterix nevű termék egyik alapja, és pont ez a lényege, hogy egy olyan impulzus generál a szervezetben, mintha vírusfertőzés történt volna, és akkor arra az immunrendszer reakciói lesz, arra reagál az immunrendszer, és akkor igazából gyakorlatilag ezeken az impulzusokon keresztül tudja aktiválni magát az immunrendszer, hogy a későbbi tényleges fertőzéseknél már jól működjön. Tehát ez működik ez a dolog. Szerintem is egyébként ez a túlságosan steril hozzáállás, ez a mai világban ez vicc. Hát nem kéne ez a, mint Jacko, ez az oxigén sátorban aludni, meg ez a baromság. Jó, de Jacko az annyira rossz állapotban volt, hogy ő neki ez mondjuk szerintem indokolt volt, de csomó. Szerintem ő ennyire hülye volt annak idején, amikor ezt elkezdte, meg ennyi pénze volt, aztán rossz állapotban is lett ilyen dolgok miatt. Nem kell magunkat ennyire figyelni. Én ettem volna azokból a szendvicsekből. Mi volt benne? Szalámi, vagy valami szalámi. Azt a szalámi, amúgy is imádom, csak nem szoktam enni. Hát na, igen, ez csak néha lehet. Ez olyan, mint a sör. Hogy csak néha lehet, pedig nagyon tápláló és egészséges. Na, szerintem meséljük el ezt a múltkor rádiófelvételünket, mert ez valami frenetikus. Igen, ez nagyon jól összehoztuk, amúgy az a vicces, hogy pontosan tudom, mikor történt, ugyanis a rádiózás helyett végül is összeírtuk ennek a BB Rádiónak a témáit, és ez 2018 5-a, 8-án volt. Tehát több, mint egy hónapja. Így van, most hete. Van 15-e és június. Hát ugye le kellett mennünk Siófokra, Banival, Master Beach szervezés miatt. Bejárásra szeretettel meghívtalak titeket, hogy a kocsiban vegyük fel a rádiót. És az milyen buli lesz. Aztán nem volt. Legfeljebb egy kicsit benne lesz az autópályazaj, meg minden, nem lesz olyan jó hangjúség. Egyedül lett volna. De legalább lesz rádió. Igen. Hát aztán nem jött össze. Hát nem lett. És azért nem lett, mert a technika baszott működni, ahogy általában ez hát így lenni szokott. Hát konkrétan az van, de egyébként ezektől a dolgok tenni a hajamat tépem, amikor technikai szarakodás van. Ugye van nekünk egy digitális rögzítőnk, nem mondom a márkáját, de azt mondom, hogy ilyet ne vegyetek, inkább Tascamet vegyetek, és legközelebb én is azt fogok venni, csak most momentán nincs kedvem Tascamet venni, de majd az, hogy kell egy 4 csatornás Tascam rögzítő, majd az lesz a megoldás. Na mindegy, szóval ilyet ne vegyünk, amilyen itt van, és Z betűve kezdődik, mert ez egy szar. Nekem volt már ebből egy előzőm, az is egy szar volt, az egyszerűen, egyébként nem tudod, hogy ez a dolog, amiben ugye elméletileg nincs úgy operációs rend, ez nem Windows fut rajta, hanem ez egy egyszerű valami, ez miért tud lefagyogatni, meg szarakodni, meg működési hibákat produkálni, de tud. Bármire csinálnak egy szoftvert, ami fut rajta, az szar lesz. Az a legegyszerűbb dolog. Én csodálkozom, hogy ha van digitális kakukkos óra, az nem jó időpontba fog ébreszteni. Ezt tudjátok, hogy nekem buta telefonom van. Igen. Még igen. Ez is szarakodik. Tehát csinál olyanokat, sose értettem, ezt mindegyik buta telefonom megcsinálja, a Motorola V3-tól kezdve, bedugom a töltőbe, és átállítja magát egy másik csengőhang profilra. Nem tudom miért, és nem áll vissza. És ez is ezt csinálja a mostani, hogy bedugom töltőre, meg ilyen magát elhalkítja néha, meg ilyenek, meg ugye én okostelefont csak MP3 lejátszónak használok, meg GPS-nek. És azon hallgatom a zenét, mert olcsóbb megoldás, mint venni egy MP3 lejátszót. Lehalkítja magát úgy magától. Ilyeneket csinál. Hát van ilyen. És nem tudom miért, hát erről ennyit. Na az a lényeg, hogy viszont itt egy más jellegű, majd ha nem mechanikai problémánk volt, az a digitális rögzítővel, egyszerűen nem akar menni akuról. Tehát most is ugye van egy táp, be van dugva a konnektorra, így működik, akuval nem működik. De működgetett. Működgetett. Ez aztán bekapcsol, kikapcsol, igen. Bekapcsol, és ezt csinálja. Ott amúgy féltem, hogy kibaszod a kocsival a picsába, és meg is taposod. Volt rá esély. Volt rá esély, és akkor próbáltuk akuval, próbáltuk elemmel, sehogy nem akart. És akkor gyakorlatilag megszívtuk, nem lett rádió. De lementünk, és beszélgettünk egy ott, és voltunk egy fasz étteremben. Na, hozzáteszem még azért itt a rádió dologról egy kicsit mesélek. Volt az Open Road Fesztivál, amit nem akarok elmesélni, mert szerintem az már egy audioblog témája lesz ideje, hogy nekem olyan heten volt az az Open Road hét, hogy az szerintem már egy audioblogot megér, és mindenki nyaggat ezzel, hogy ezt is mikor kezdem újra. Azért nincsen audioblog, mert amíg nem tudok mit mondani, igazából úgy érzem, hogy nem elég tartalmas, addig most, hogy így osszam az észt, meg csak beszéljek, mint a YouTube köcsögök, azt nem szeretném. Tehát ez pont van már egy ilyen trend, hogy mindenki, ha kell, ha nem, mesélj. Igen, ez a heti egyszer. És na, ezt én nem csinálom. Tehát inkább ezért szerintem már másfél éve nem volt audioblog legalább. De most egy olyan hét volt, hogy azt mondom, hogy ez már érdekes. De honnan kanyarogtam ide? Ja, de a Open Road Fesztivál. Ez már benne lesz az audioblogban. Szerveztem egy erős ember versenyt. Hivatalosan Darázs Ádám szervezte. A mély szerénységem azt mondatja velem, hogy nem mondjam el, hogy én szerveztem igazából. De most már elmondtam, hogy ezt elrontottam, ezt a koncepciót, de amúgy ezt úgy harangoztam, hogy Darázs Ádám szervezés. Na, a dolognak a lényege az, hogy kifejezetten azt szerettem volna, ha ott van Mennyi Rajmund. Mennyi Rajmund egy legendás erős sportoló, ő bodyban is jó volt, ő erőemelő is volt, és aztán erős ember lett, amellett egy nagyon jó fej, nagyon jó személyiség, egy nagyon szimpatikus ember, tehát Mandy Raymond az, akit mindenki nagyon kedvel, és egyébként ő ráadásul olyan, hogy a kezébe adsz egy mikrofont, és levezeti a műsort. Ő egy kicsit a erős embersport Bodói Mie. Vagy Vörös Zolia. Ja. De tényleg jó feje Raymond, tehát mindenki bírja, én is, és kifejezetten szerettem volna, hogyha ő ott lesz. És fölhívtam ezért, és találtak ki, mivel kezdtem, amikor felvettem a telefont. Hogy felvett a telefont ő. Szia, Bani. Nem, az, hogy mikor lesz rádió. Ah. Az, hogy mennyi Raymond is hallgatja a BB rádiót, az nekem döbbenet egyik volt. Egyébként én is brutál. De tényleg meglepően sok ilyen levelet kaptam, amiben a rádió iránt érdeklődtek, szóban, írásban, füstjelekkel, mindenféleképp. Mindenféle és megjegyzem, Raymond megnyerte a kamionhúzó versenyt. Na. És egyébként a grafikusunk zsarol minket, hogy csináljunk rádiót most, mert különben soha többet nem csinál nekünk semmit. A rohadék, pedig neki leírtam külön e-mailbe, a baszogató e-mailre leírtam a hetemet, hogy hogy nézett ki. Igen, mert itt az van, hogy én is közben elindultottam egy új vállalkozást, és ugye a régi ötös csapat, aki a két boltba dolgozott, az először leredukálódott 4-re, aztán voltak nekem ilyen magánéleti izgalmaim, és azért leredukálódott 3-ra, tehát most 5 ember munkát végezzük 3-ba, és plusz még nekem bejött ez a egyéb vállalkozás, és így gyakorlatilag az, hogy a Bunnyval összetudjuk egyeztetni, hogy egy helyen legyünk egy időben 2 órán keresztül, ez kurva nehéz. De most összehoztuk, és most megbeszéltük, hogy akkor itt a Mekkába valahogy összehoztuk. De ez most gyors rádió lesz egyébként, ez a koncepció gyors lesz, vagy legalábbis imit kirúgjuk, és csináljuk mi tovább. Nem, maradok, hát, mondta a munkának, hogy tudok maradni akár 2 adásra is, hogyha arról van szó. Hát abban én azért nem bízom, hogy itt 2 adást megcsinálunk, de majd meglátjuk. Főleg, hogy van nekünk egy szólónk. De hát egyébek között, de azzal kezdjük. Volt nekünk egy levelünk, amit kaptunk még régebben, tulajdonképpen a legutóbbi adással kapcsolatban, amit csináltunk, ennek akkor ugyanis... Örülök, hogy ti képbe vagytok, de én már nem. Én tudom, miről fogsz beszélni, mindjárt mondom. Na, hát arról van szó valójában... Olvasom levél, politikai állásfoglalás. Igen, pontosan erről van szó. István írt nekünk egy levelet, én ezt most az egészet beolvasom, ez hosszú lesz, és aztán utána válaszolunk rá. Érdemes ezt beolvasni? Szerintem jobb, ha beolvassuk, akkor pontosan tudunk válaszolni rá, meg abban benne van minden. Szóval István azt írja, hogy ugyan 10 plusz év történetét kellene összefoglalni ennek a levélnek, de igyekszem rövid lenni. Végtelenül örültem, amikor először megtaláltam a Bodybuilder webmagazint, azon belül is Bunny edzőválaszol rovatát. Nagyon hamar sikerült megváltoztatni a hozzáállásomat a tekintetben, hogy miért látogatom az oldalt. Eleinte engem is persze csak az edzés, meg a legyünk izmosak és hasonló baromságok érdekeltek, de nagyon rövid időn belül olyan szinten tudtam azonosulni Bunny filozófiájával, hogy egy idő után már csak miatta látogattam az oldalt, az edzéssel kapcsolatos infókkal nem is annyira törődve. Utána felfedeztem az audioblogot, amit ugyan nagyon szerettem, de enyhén szóval ritkának éreztem az adásokat, ezért örültem aztán különösen, amikor rátaláltam a BB rádióra, ami sokkal gyakrabban jelentkezett. A BB rádió kapcsán külön öröm volt megismerni Hurkát, majd végül az utóbbi időben Bodó Imit, mindketten nagyon jó véleményeket és nézőpontokat szoktak képviselni, sokkal színesebbé teszik az adásokat. Ha nagyon röviden kellene összefoglalnom, hogy mit jelent számomra a bodybuilder.hu, az audioblog, a BBTV és a rádió, azt mondtam volna, amit egyszer Bunny fogalmazott meg, és ami azóta is mélyen megmaradt bennem, sziget a Hígfos tengerében. Bármikor rossz hangulatban vagy nehéz helyzetben éreztem magam, a BB rádió mindig egy stabil pont volt az életemben. Felsorolni is nagyon nehéz lenne, mennyi minden jót kaptam a rádiótól és hasonló tartalmaktól. Önbizalom, hasonlóan gondolkodó közösség, értékrend, útmutatás, támasz, jó zenék, a lista nagyon hosszú lenne. Ezekért a dolgokért mindörökké hálás leszek, és mindig vidáman, nosztalgikusan fogok visszagondolni az együtt töltött percekre. Éppen ezért esett nagyon nehezemre a döntés, amelyet meg kellett hoznom a napokban, miszerint a BB rádiót és minden hasonló tartalmat magam mögött kell hagynom. Nem derültékből villámcsapásként jött a dolog, már egy ideje formálódtak a viharfelhők. Hadd magyarázzam meg, mert úgy érzem, ennyivel tartozom nektek. Sajnos mind érezzük a sok-sok feszültséggel teli problémás helyzetet a világban. USA-orosz konfliktus, EU-Kanada, liberál fasizmus, elmerógyantság, arab migrációs konfliktusok, a Magyarországon történő vérlázító dolgok, stb. Részben persze emiatt is volt jó a BB rádió, volt hova menekülni ezek elől az elmebeteg, kártékony, szellemi fogyatékos ideológiáktól és vagy súlyos problémáktól, sőt, néha még együtt is lehetett szidni, kritizálni őket. Jó volt tudni, hogy vannak még normális emberek, a BB rádió és hasonlók valóban sziget volt a Hígfos tengerében. Egészen másfél-két évvel ezelőttig rendben is volt minden, amikor is sajnos förtelmesen nyomasztó, ijesztő, rákosi rendszerre jellemző, lassan egy évtizede az országot fertőző állapot elkezdett beszivárogni a rádióba is, Míg a korábbiakban ezt is együtt lehetett szidni és elítélni a rádióban, gondoljunk csak a Baszódján meg KDNP című bejátszott dalra, amikor még azt is ránk akarták kényszeríteni, hogy mikor menjünk vásárolni és hova, addig szépen lassan eljutottunk arra a szintre, hogy a geci, ahogy Báni mondta vala, mindenhonnan ömlő propagandáját kell az embernek visszahallania még itt is, ráadásul bőnyállal szopkodva. Valaki írta az elmúlt adások kapcsán, hogy azért nem örül Bodó Imi szereplésének, mivel még a rádióban és az Insta Facebook szemét ömlik. Részemről ezzel nem volt probléma, mindig jókat nevettem Imi önironikus, önkritikus történetein, és azon, ahogy helyre lett rakva Báni és Hurka által, amit persze ő is teljes mértékben megértett. Sosem éreztem úgy, hogy valaha az lett volna a rádió üzenete, hogy menjünk és szopjuk be az Insta Facebook kultúrát, éppen ellenkezőleg. Viszont a geci propaganda rádióban való megjelenésével kapcsolatban már más az érzésem. És itt jön, amiért nagyon szomorú vagyok, honnan lehet tudni, hogy a gecinek sikerült véglegesen sötétségbe borítani az országot? Honnan lehet tudni, hogy végleg élhetetlenné vált ez a hely és menekülni kell? Onnan, hogy míg korábban minden politikai szenny el lett ítélve a rádióban, addig mostanra már a soros terv, a szavazza gecire, mert egyedül neki van joga megvédeni Magyarországot az araboktól, egyedül a geci akkora kerítés építő szakember, hogy egyedül ő tud kerítést építeni és a határőrséget küldeni a határa, és a bele se gondol, hogy esetleg más is képes lehet ennek a megoldására, más opció nincsen, mert csak a geci, még ha minden szabadságjogot el is vesz tőlünk, és a teljes mértékben megvezethető birka hülyének is néz minket, akkor is csak ő ömlik a rádióból. Is. Amikor Drugs Bunnyt, aki világ életében nem szavazott egyik féregre sem, most sikerült beállítani a legnagyobb féreg oldalán, és azt mondja, hogy adjad fel az elveidet, adjad fel az igazságérzeted, és szóbb be, amit a csapból is folyik, a mi pénzünkön finanszírozott, minket célzó és minket teljesen hülyének néző geci propagandából, hogy csak a geci képes kintartani a migránsokat, ezért válaszd őt, bármennyi kárt is okoz az országnak. Ez még van, mert én már kurvára unom már most, mert ha most elküldeném a büdös picsába azt a gyökeret egyébként. Aki szerint nekem például nem lehet véleményem. Igazából a lényeg ez a téma. Tehát itt ő azt mondja, hogy nekem nem lehet véleményem. Én nem tehetek a hazámért annyit, hogy elmondom a hallgatóimnak, hogy igen, ez a véleményem. Tudom, hogy itt minden oldal szar, de most az egyik szar mellé kell állni, mert én így gondolom, mint felelős, felnőtt magyar állampolgár, egy gyereknek az apja, egy olyan ember, aki a társadalom, azt hiszem a magyar társadalomért már elég sokat tett, mert ugye nekem mindenem arról szól, hogy nem magamat futtatom, és azon gondolkozom, hogy mennyi pénzt keresek, hanem mindenem arról szól, hogy mennyi, mit tudok emberekért tenni, ezzel kezdtem a tevékenységemet, és a mai napig is ez van. Ezért állok így, ahogy állok bizonyos esetekben, mert nem a saját zsebemet tömtem, hanem én is ugyanazzal a problémával küzdök, mint mindenki, hogy hó végén, hogy nincs pénzem, mert nem lettem nagy vállalkozó, mert ilyen ideológiai hülyeségeim vannak, meg nem adom fel magamat, meg nem kurvolok el, meg bebuktam 20 milliót egy edzőtermen, mert nem csináltam buzitermet. Tehát nekem egy faszkalap, aki effektíve rajtam nőtt fel, most megmagyarázza, hogy nekem nem lehet véleményem, én nem hihetek abban, amit mondok, hanem ő, mert, és én vagyok az agymosott, az a legjobb az egészben, vagy én vagyok az agymosott, mert ő, aki eddig mindent elhitt tőlem, akkor ezt most így hirtelen nem hiszi el, és akkor eldönti, hogy én most a geci propagandát nyomom. Csak az a baj, hogy én nem a geci propagandát nyomom, hanem a véleményemet szarok én a propagandára, hanem egyszerűen a véleményemet, amit nagyon alaposan átgondoltam, a Ausztráliában szerzett multikulturális tapasztalataimon alapulva például, vagy egyéb tapasztalataimon alapulva például, és hát ugye az az érdekes ebbe, hogy is fogalmazott, várjál? Hogy onnan lehet tudni, hogy sötét a világ, hogy a geci befolyt a rádióba. Igen. Tehát nem azért sötét a világ, mert egy faszkalap nekem beír, és ő az én véleményemet korlátozza. Sőt, engem zsarol azzal, hogy bazd meg, ő nem fog engem hallgatni, mert nem egyezik a véleményünk. Nem ez a sötétség, hanem az, hogy nekem véleményem van. Sőt, tovább megyek, ezt egy olyan ember mondja, aki azt állítja, hogy én azt állítom, hogy csak a geci tudja megvédeni az országot, meg csak a geci tartja kint a migránsokat, de nem ezt állítom, hogy csak ő tudja, hanem azt állítom, hogy csak ő csinálja. A többiek nem csinálják, bazd meg. Ez a baj, hogy a többiek nem csinálják. Itt nem arról van szó, hogy az agymosás ki lett mosva a mi agyunk, és mi azt hiszük, hogy csak a geci védi meg az országot, de közben a többiek is megvédenék. Hát nem, a többiek nem védik meg, bazd meg. A többiek eladják a picsába. Itt erről van szó, de nem akarom a rádiót egyébként erre a szintre levinni. Egyáltalán, hogy itt hülyéknek magyarázzuk meg, hogy nekem is van jogom bazd meg szavazni, nekem is van jogom politikai állásfogláshoz, nekem is van jogom véleményhez. Attól, hogy én BB rádiót csinálok, ettől bizony van ilyen jogom, sőt, olyan jogom is van, hogy féltsem a hazámat, és elmondjam embereknek, hát ha segít, hogy ez a véleményem. És van itt egy dolog, hogy ez azért nem... Ez nem azért került be a rádióba, mert mi most geci propagandát csinálunk. Ne elítjük a geci minket. Propagandát a rádióból, kimosta az agyunkat, buták vagyunk, és ezért bekerült a rádióba. Én most mi nem mondjátok? Közismerten ez a típus vagyok Orbán egyébként. Viktor egy vastag borítékkal kicsapta az asztalra, nem tudtunk neki igazad nevet mondani. Ez volt. Így meg vagyunk véve kilúra. De nyilván nem, tehát ez nevetséges. Itt arról van szó, hogy most van egy olyan ügy, egész Európában minden egyes embert érint, amit nem lehet egyszerűen csak így kikerülni. Amiben szerintem is fontos állást foglalni. Nem az ügyet nem kerültük ki. Tudod, mit nem kerültünk ki? A választásokat. Ezt az egyet. Jó, de a mostani választások jó, de ezért voltak fontosak, emiatt az ügy miatt. Nyilvánvaló, igen, tehát igen. Mostani választásoknak a kulcsa és az előző pár, meg a következő pár évben Európa szerte lévő választásoknak a kulcsa. Patatlan nevű szórakozó helyen 90 embert lőttek le géppisztolyjal. Ez a 2015 francia ország? Igen, aztán utána ugyanazon a napon még 40-et máshol, és ma egy közismert dzsihadista rapper akar a Bataclanba fellépni. Amit engedélyeztek neki, tehát a Bataclan. Ez nem 15-ben volt. Szerintem 15-ben volt. Igen, olyan régen volt. 15 október, emlékszem, október, hogy volt egy ismerősöm egy csaj, az sem volt fogyatékos egyébként, ez a telefonba szó idióta. Folyamatosan Facebook, tehát pont egy társággal voltunk, kajáltunk, folyamatosan baszta a telefon, és egyszer csak megszól, hogy miért van mindenkinek a profilképében francia zászló? És így nézek rá, mondom, mi van? Miért van mindenkinek a profilképében francia zászló? Mondom, te gyökér, nem tudod, hogy volt egy terrortámadás Párizsban, és 140 embert megöltek? Hát ő ezt nem tudta. De mondom, a telefont baszod egész nap. Nem volt ráírva a Facebookra? Hát nem, ő nem ilyen dolgokat olvas. Hű, bazd meg. Na, te akkor... biztos, hogy látott egy csomó tükrös selfit. Az biztos. Szóval a lényeg az, hogy ez egy olyan súlyú ügy, amiről érdemes beszélni, és amiben egyáltalán nem árt állást foglalni. Sőt, gyakorlatilag nagyon szükséges. Nagyon sokat gondolkoztam én azon, hogy erről beszéljünk-e, vagy ne. De azt gondolom, ha ennyit tehetek a hazámért, és úgy gondolom, hogy most ezzel tettem a hazámért valamit, akkor teszek. És úgy gondolom, hogy én nem veszek össze emberekkel, mert más gondolnak, nem ugatom le őket, nekem nem minden barátom gondolkozik így, bár a legtöbben igen, érdekes, hogy mi egy ilyen közösség vagyunk, mint ahogy olyan közösség vagyunk, ahol mondjuk nem cigiznek az emberek, érdekes, meg nem kábítószereznek, de attól függetlenül engem nem izgat, hogy ki mit gondol, mindenkinek megvan a joga, hogy mit gondoljon, mindenkinek megvan a joga arra, hogy kire szavazzon, mindenkinek megvan a joga, hogy a genderelme bajról, meg erről a rohadvány szemétről, amivel most mossák az emberek agyát, mert ez az agymosás, erre szavazzon, vagy ez tetszen neki, vagy akármi, de én úgy gondolom, hogy nekem van egy 5,5 éves lányom, és mondjuk azt leszarhatnám, hogy velem mi lesz, mert végül is nyilván 50 év múlva nem fogok élni olyan nagyon, de meg el is vonultak egy szigetre, aztán elletek ott, és leszarhatok mindent, de én úgy gondolom, hogy neki például fel kell nőnie, meg a mostani gyerekeknek fel kell nőnie, és nem mindegy, hogy milyen világban nőnek fel, és én úgy gondolom, hogy az a világ, amit most itt a magyar ellenzék képvisel, akármennyi is rühellem a Fideszt kurvára, meg a, és baszódjon meg a KDNP, ugyanúgy, mint ahogy eddig, de az, hogy most itt ilyen horderejű dolgokban itt baszódjunk meg KDNP-zünk, az már egy kicsit szánalmas szint. Meg azzal foglalkozunk, hogy Mészáros Lőrinc mit csinál, pont leszarom Mészáros Lőrincet. Ez irreleváns ahhoz képest, hogy mi lesz akkor, hogyha itt százezreket betelepítenek Európában, már pedig be ezt fogják csinálni. Hát, sőt, milliókat. Tehát, hogy Európát nézzük, akkor teljesen milliókat. A hülyeséget mondtam, Magyarországra telepítenek be százezreket. Ja, világos, világos. A világ, és főleg Európa iszlamizációja folyik, és aki ezt nem fogja föl, az egy hülye. És itt csak arra lehet szavazni, aki ez ellen van, különben nekünk végünk. Ennyi. Nekem ez a véleményem. És egyébként ezt jó, hogy mondtad ezt a Mészáros Lőrinc, meg Tiborc, meg ilyesmi, mert ezt én is, amikor beszélgettem veled ezekről, akkor én is ezeket hoztam föl. és mégis jól rávilágítottál arra, hogy nem, ezt te is tudod, meg az te az is érdekes, látod, persze, meg, csak meg, tegyen mérlegre meg a dolgokat. Meg szar, tehát pont ez, amit mondasz, nem tudják az emberek mérlegelni a problémákat. Mindig azt látom, hogy ha van valami gázos ügy, vagy valami probléma, akkor mindig elkezdenek ilyen kifogásokat találni, és ilyen fasságokkal foglalkozni, ami lényegtelen, tehát aminek nincsen hol. Nem azt mondom, hogy lényegtelen, hanem hogy de lényegtelen ahhoz képest. Tehát, hogyha nézzük a mérleg két nyelvét, az egyik oldalon ott vannak az ellopott milliárdok, a másik oldalon meg ott van az, hogy mi történik az országgal és Európával, hogyha ez a sok szemét szarházi hát bejön. Azért azt látjuk, hogy mondjuk a magyar ellenzék megmutatta a képességeit. Tehát ameddig lebírtak menni kutyába, ott nincs miről beszélni. Tehát akármilyen szar a féreg, akármilyen szar emberekkel van tele, nézzük már meg az ellenzék hova. De egyébként ugye ezt a műsort meg a szavazás előtt nyomtuk le, igen, azóta túl vagyunk a szavazáson, láttuk az arányokat, láttuk, hogy mire képes az ellenzék, mint összefogás, mint munka. Semmire, mint, hát hányadik hozzáállás szempontjából, és igazából ez még jobban téged igazol, annak ellen, hogy én sem a Fideszre szavaztam, és ha jól tudom, te se. Hát igen, igazából na, itt arról van szó, hogy itt elhangzott egy csomó minden a rádióban, ami Istvánnak nem tetszett, és ugye nyilvánvalóan ezért minket nem fog többet hallgatni. Igen. Viszont abban, ami elhangzott, mind a hárman egyetértettünk, és ennek ellenére hárman három felé szavaztunk. Itt rohadtul nem geci propaganda vanna. És Istvánnak a levele az engem sokkal inkább ilyen jelenség szinten érdekel, ugyanis az van, hogy te állást foglaltál egy ügyben. Ugye, különösebben a napi politikai dolgoknak a figyelembevétele nélkül. Én nem beszélhetek, vagy én nem foglalhatok állást, érted? Mert na, ez az, amit mondani, de a gondolkodásmód, ez a félelmetes, hogy ilyen gondolkodásmódja van embereknek. És képes volt, és tudod mit? Ne hallgassa a rádiót, és kussoljon, de még képes volt ezt leírni. Ez a kemény. Én azért örülök neki, mert ez egy érdekes téma. Mert itt ugye az van, hogy ő meghallgatta a véleményedet, és utána ezt teljesen így levitte a napi politikai szintre, és ennek a fényében nem tetszik neki. Tehát szerintem te nem mondtad azt, hogy szavazzanak a Fideszre. De lehet, hogy igen. De teljesen mindegy, mert az is egy teljesen elfogadhatónak tűnő állítás. Nem, ilyet tehát ez valószínűleg nem hangzott el. Nem is mondanánk soha. Nem, biztos, hogy nem hangzott el. Ilyet nem mondanánk soha. Hanem te állást foglaltál egy ügyben. Szerintem arról az elhangzott, hogy mindenki arra szavaz, amire akar. Azt mondtad, hogy szerinted, ha nem arra szavaztok, akkor veszélyben az ország. Konkrétan ez hangzott el. De ilyen agitációt csinálunk. De ez olyan dolog, hogy van egy szint, tehát olyan emberekkel, akik mondjuk ilyen média szennyekkel barátkoznak, azokkal tudjátok jól, hogy én nem nagyon barátkozok utána, tehát embert a barátjáról. Tehát van egy szint, amikor állást lehet foglalni egy emberrel szemben, és kész. De például ezt én nem reklámozom meg, nem dörgölöm senkinek az orra alá. Ez ilyen dolog. De az a szint, hogy valakitől baromi sokat kaptam, és ezt még le is írja, és fel is sorolja, hogy mit kapott tőlem, és mivel nem tetszik neki az én politikai állásfoglalásom, ezért én menjek a picsába, és nem hallgat többet, ő engem megbüntet ezzel, azért ez egy félelmetes szint. Ez mondjuk igaz. Ez egy kicsit hát nekem kudarc, hogy az egész tevékenységemmel egy ilyen gyökeret bírtam kinevelni. Nekem egy kicsit ez kudarc. És ebben az a fájdalmas, hogy a politika az Magyarországon ilyen. Tehát én ebben azt látom, hogy ez megint azért van, mert mi itt Magyarországon nem érdemeltük ki a demokráciát. Mi nem építettük fel a demokráciát, hanem csak úgy kaptuk. Nem tudunk vele mit kezdeni. Ez nem ilyen egyszerű. Ez a teória, amit mondasz, ez egy idejét múlt történet. Ezt gondoltuk régen, hogy mi magyarok nem tudunk a demokrációval mit kezdeni. Senki nem tud a demokrációval mit kezdeni. Nézd körbe, hogy működik külföldön a demokrácia. Az beírsz a Facebookra valamit, aztán jön a rendőrség, ez a demokrácia Németországban. De figyelj, te most állást foglaltál egy ügyben, gyakorlatilag pártpolitika nélkül. Az a szerencse, hogy még itt lehet állást foglalni. Hát persze, de ugye, hogy ez miért probléma? De próbálj meg állást foglalni, akár egy magyar multicégnél próbálj meg állást foglalni. Ez lehet, hogy baj. Magyar multicégnél? Magyar multicégnél. Nem tudom. Bármilyen multicégnél. Ez probléma lenni? Egyébként nem kell magyar. Tud. Azért volt annyi ilyen idézőjelben rejtőzködő szavazó, hogy azt hitték, hogy hú, nem tudom mi lesz, mert nem merték megmondani. Aztán szép csendben szavaztak. De egyébként az, amit a Hurka elkezdett feszegetni, az szerintem is egy érdekes téma, hogy Magyarországra különösen jellemző az, hogy egy bizonyos témában témát jobb tabuként kezelni, például egy baráti összejövetel alkalmával. Ez mindenhol jellemző. Ez mindenhol. Aztán figyelj, tudom. Mondok kifejezéseket, jó? Xenofóbia, homofóbia, transzfóbia, akármi, ez innen jött. Ez nem innen jött. Ez amerikai elmebaj, meg európai elmebaj, meg Holland, meg Norvég, meg Svéd elme baj. Tehát, hogyha Amerikában egy baráti társaságnál följön a politika, mint téma. Beleverik az emberekbe, beleverik ezt a dolgot, hogy bizonyos dolgokat, pont azokat a dolgokat, amire nem tudnak reflektálni, meg nem tudnak érvelni, azokat tabuként kezeljék, ezért vannak ilyen műszavak, mert akkor nem kell vitatkozni. De nem is a tabura akartam kiegyezni az én mondandómat, hanem inkább arra, hogy vannak olyan témák, amiben, hogyha eltér a te nézeted az enyémtől, mondjuk mondok egy egyszerű dolgot, vitargó használat, nem fogunk összeveszni rajta. Te így, én úgy. De ugyanez a politikában egyesek szerint nem működik. Tehát magyarul felsorolt a srác 18 dolgot, amiben utat mutattál neki, amiben bátorítást, motivációt, stb. Viszont a politikai 18 dologban jó vagyok, de ebbe ez egybe hülye vagyok. Ez logikus egyébként. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy valahogy a politika az a legmegosztóbb dolog. Akkor ezek szerint világszinten. Én valahogy azt gondoltam, hogy ez is ilyen magyar szokás, de végülis nem gondoltam végig, hogy miért szokás lenne. Ilyen dolgok, igen, de ez egyébként mesterségesen gerjesztett dolog. Na, ez az agymosás. Én azt gondolom, ne kelljen érvelni. Hogy ez azért van, mert a politikának van tétje. Tehát a politika az nem egy olyan dolog, hogy most arról beszélünk, hogy vitargót használsz, hát, vagy dextrózt, vagy mit tudom én. Tehát hát mondjuk, hogy nem szarja le a vitargót, vagy a dextrózt. Értem, hogy mit mondasz. De a migráció, figyelj, az fontos. Ez a dolog, amit itt most felolvastál, Hurka, ez megtörtént velem a való életben ezerszer. Tehát a PBTV-n felnövő, rajongó, mit tudom én mi, elküldött a kurva anyámba, mert az általam szervezett versenyen nem a haverja nyert. Azért nem erről van szó, de hasonlít. Értem. Hasonlít. Valami érdekkülönbözet van, és akkor már mindjárt nem vagy jó. Hogyha valaki, van mondjuk egy adott munkahely, ahol 20 éve dolgoznak kollégák, emberek, és van valaki, mondjuk egy nő, aki kifejezetten slampos 19 és fél éven keresztül, nem foglalkozik a külsejével, a haja, a torzombor, stb., de egyetlen egyszer kicsit oda teszi magát, azt is mindenki észreveszi. A 19 és fél éven keresztül mondjuk egy férfi vasaltingbe jó frizurával pontosan jelenik meg, és egyetlen egyszer úgy jelenik meg, ahogy nem kéne, akkor onnantól elvágta magát. Pedig ha belegondoltok, hogy a kéztől nem annyira különbözik egymást, a 19 fél éves teljesítményt haza lehet vágni egy valamivel, tehát az emberek nagyon nehezen bocsájtanak meg. Csak meg se kéne, hogy bocsájtsák. Van egy nagyon nagy különbség, hogy nekem nincsen megfelelési kényszerem, tehát főleg az ilyen embereknek nincsen megfelelési kényszerem, akinek ez az értelmi színvonala, meg ez a... Tehát azt figyeljétek meg, hogy amíg ő kapott tőlem, tehát itt egy önző faszról beszélünk, amíg ő kapott tőlem, ki tudott használni, addig jó voltam. Itt ennyi a sztori. Amikor már nem, amikor már ellenfelek vagyunk egy ideológiába, akkor már menjek a kurva anyámba, akkor már nem hallgat. Na ez ennyi. Ez ennyi, ez egy önző fasz. Meg lehetne egyébként azt is nyilván csinálni, hogy egyszerűen ezt átugorni. Tehát mit? Nem foglalkozni a Istvánnak a helyében, mert ha így el vagy az életben, figyelj, a további életében... Mondok egy példát, Kis Jenő. Nekem a Kis Jenő nagyon régóta barátom. Tudjuk, hogy miket írogat a Facebookra? Tudjuk sajnos. Foglalkozom vele? Nem. Ennyi, nekem ugyanúgy barátom a Kis Jenő. Vagy van X, nem akarok nevet mondani, nem akarok sztorit mondani, X ember, aki csinált egy ballépést fiatal korában, egy olyan dolgot csinált, ami számomra, különösen, hogy engem ismertek, nagyon-nagyon visszataszító. De amilyen szar világban, amilyen szar emberek vannak, amikor az a dolog kipattant, akkor én azt mondtam, hogy én leszarom, ezzel nem foglalkozok. De nem olyan dologról beszélünk, ami, hogy pénzért haverkodok X celebbel, mert azt hiszem, hogy majd ebből lesz pénzem, és ezért leköpöm azokat a rajongóimat, akik... Tehát nem gerinctelenségről van tehát szó, nem gerinctelenség. Hanem... Ez is egyfajta gerinctelenség volt, inkább önbecsülés hiány volt, de leszartam, tehát ennyi, tehát mindegy. De szerintem váltsunk témát, mert rengeteg van például, tegnap láttam egy filmet. Nem, várj, előbb játszunk be egy zenét, a Rec lesz, mindjárt mondom a címét utána. Total of Ez volt a Redtől a Lay Down című szám, ami szerintem rohadt jó. A Red az egy nagyon klasszikus 80-as évek végi ilyen Los Angeles-i rock, glam, fasz, tudja mi ez. De egyébként egy kicsit... Mindegy király. Kicsit ezt a témát egyébként annyiba folytathatjuk, illetve nem akarom folytatni, mert nem akarok erről beszélni, csak egy kicsit elkanyarodva. Az az érdekes ebbe, hogy nem tudom, hogy hívtak ezt a hülyét, aki írt nekünk az előbb. Istvánnak István, írta magát, aki, vagy nevezte István, magát. Aki nem okos, ez a véleményem, de hát ugye ez is sajnos van jogom. Tehát ő nem velem baszik ki, hanem saját magával. Azt ugye értitek. Tehát neki volt egy ilyen világa, kapott egy csomó pozitív üzenetet, meg volt a kis szigete ebben a szar világban, hogy fogalmaztam, én ezt már elfelejtettem. A Fos-tengerében. A Fos-tengerében, valami ilyesmi. És ő most megvonja ezt magától, és akkor most örül. Gratulálok. Figyelj, és én tudod, hogy milyen van. Ő gondolja magát nagyon gerincesnek, de igen. Én ugye tudod, hogy ilyen most te szoktál mondani, hogy már gyakorlatilag már bambasságig vagyok, nem is tudom, megbocsájtó, vagy túl jó fej, vagy valami ilyesmi. Én bízom ebben az Istvánban, amiket írt a levél elején. Én azt gondolom, hogy ez egy akkori pillanatnyi csalódás volt, végig fogja ezt gondolni, és szerintem ezt nem az adás nem fogja hallgatni. Lehet, hogy ez már meg is történt egyébként. Az ő problémám. Nem a te problémát, csak én nem gondolnám azt, hogy tehát van, amikor az ember így hirtelen felindulásból, mondjuk azt, hogy hirtelen felindulásból ennyit írjon valaki, bár nekem is van egy csomó olyan jegyzet a telefonomban, amit ha megosztottam volna valahol, akkor nagyon nem az a kép lenne most rólam, csak én hirtelen felindulásból a vállásom környékén így kiírtam magamból egy-két dolgot, aztán ott is maradt, aztán kész. Tehát ő megfogta, azt elküldte igazából. De ami a lényeges ettől a témától elvonatkoztatva egy kicsit, hogy van egy csaj ismerősöm például, és ő az egyik haverommal járt, és rohadtul utálja. És azt mondta, hogy dögöljön meg, és a srácnak volt egy motorbalesete, és majdnem meg is döglött, és egyébként nagyon jól tudott motorozni, most már jobban tud motorozni, mint menni, és valószínűleg nem is fog normálisan menni életébe soha. És egy év rehabilitáció után se tud menni normálisan, hanem csak bottal, meg fáj neki, meg minden, szóval kőkemény a sztori. És én mondtam a csajnak, hogy mondom, ez, hogy te most utálod, meg dögöljön meg, meg megérdemelte, mondom, ez nem jó gondolkodás. Azt hiszem, a bárcsot megváltoztatta a csaj véleményét. Nem, ő azt mondja, hogy megérdemelte. És, tehát érdekes, hogy van ebben egy ilyen skála, vagy nem is tudom, ezt hogy fogalmazom. Tehát én se szeretem a szar embereket. Tehát amikor valakit megismertem, és tudom, hogy egy szar ember, akkor én ezt nem fogom kedvelni, és meg fogom mondani mindenkinek, hogy ez egy szar ember, és ne állj vele szóba. Ez 99% hülye nem fogadja meg, aztán utána esetleg beszívják, vagy nem, tök mindegy. De ugye ez a vélemény, ez megvan, ami valami alapján ki alakul. De feleslegesen utálkozni, és az ilyen emberekkel foglalkozni, meg törődni, az hülyeség. Tehát az, hogy tudod, hogy kit hova kell tenni, az rendben van, hiszen nem kedvelhetsz mindenkit, nem szerethetsz mindenkit, nem mindenki a barátod. Vannak nagyon-nagyon szar emberek, azokat tudni kell, hogy ők azok. Nem is kell nekik feltétlenül megbocsátani, nem erről van szó, csak nem kell velük foglalkozni. És amikor ugye effektíve, és most egy olyan szót használok, amit nem szeretek használni, mert nagyon divatos lett, főleg politikában, hogy gyűlölködünk valaki iránt, akkor magunkkal baszunk ki. Tehát az lehet, hogy az ember nem is tudja, hogy te annyira utálod, meg te az. Arra gondolsz minden nap, hogy ő bárcsak dögölne meg. Ő éli a kis életét, el van, és kész. Neked közben rohad a lelked. Igen, tehát neki pontosan. Neki attól nem lesz rosszabb, hogy te utálod őt. Hát egyébként viszont te saját tartás. Igen, tehát te saját életedet viszont mérgezed. Így van, tehát egy barátságnál is, vagy egy párkapcsolatnál összevesztek szombat este, délután mondjuk 6 órakor, vagy este 6 órakor, 11-kor program lenne, és azért, mert haragtartó vagy, és csak azért is, el fogod baszni a szombatestedet, meg a vasárnapot, meg az egész következő hetedet. De most mondhatnád, múltba levő nőkkel, akivel valamiért azt mondta, hogy ez egy hülye picsa is, rühellem meg. El kell, erre divatos Kati Béla kifejezés, ami megint túl divatos, és túlságosan mindenre használjuk, és nem kéne mindenhez így hozzáállni, de ezeket a dolgokat érdemes elengedni. Tehát nem kell úgy gondolni, tudni kell az embereket hova tenni. Aki olyan ember, azzal nem kell barátkozni, de hogy a saját magadat mérgezd miatta, az nem jó megoldás, az hülyeség. Hát főleg, hogyha itt most a Burkáról elég komoly dolog derült ki a műsor elején, hogy ő hogy undorító. Én nem szoktam undorító lenni. Képzeld el, és ettől az István megvonja magát, hogy tudja azt, hogy Hurka nem szokott reggel törölni. Nem, pont az a lényeg, hogyha mi a Hurkát állandóan utálnánk, mert undorító, akkor saját magunkkal basznánk ki, mert így is hát undorító. Hát igen. Undorító már nem lesz attól, hogy Jobban viszont, utálod, ha nem lesz még undorító. Viszont kevésbé undorító konstans sem. Undorító. Na hát ez az, kevésbé sem. Ennyi. Hát, szerintem sem szabad ilyeneken fennakadni. Főleg, hogyha tényleg a mérőre tesszük. Te húdka, te mit csinálsz a seggeddel, ha nem törlöd ki? Én tudom, semmi, a Pusztító című filmben ilyen kagylók voltak. Nem nyúlsz a seggeddel? Ne, ne. Egy úr vagyok. Az ott figyelj, büdé, az nem? Farpopád között úgy. Nem, figyelj, úriember, egy igazi úr, az nem töröl segget. Akkor mit csinál vele? Hát néha nem mossa. Néha. Na jó, én ismerlek üzenem, hogy szerintem hallgassa továbbra is a BB rádiót, mert ilyen sztorikat nem lehet máshol hallani. Nem tudom, megfigyelted, de hogy a lehető legtávolítóbb, ösztönösen a lehető legtávolabbi ponton vagyunk ettől az undorító állattól egyébként. Úgy helyezkedünk itt el. Most szerintem te majd legközelebb kapsz egy külön helyiséget. A ez nem hangzik rosszul, itt úgyis kicsit büdös van. De hogy a hurkába belegondolunk, hát a kanapé mit tudhat, meg milyen testnedvek, meg hát milyen... ez a kanapé, ez már nem lesz rosszabb ettől szerintem. Hát figyelj, most is egy érdekes dolgot tudtunk meg. Én összeírtam egy pár rendkívül undorító az adás. Én összeírtam... Jó, de hát ezt a tegnapi filmet már nem hagyjátok, hogy elmondjam. Nem, mert a filmekről később lesz szó. Minél később? Mi de van ez, még? Ezt nagyon röviden elmondom ezt a filmet. Akkor azt hallgassuk meg. Elfelejtettem a címét. Az a lényeg, hogy miniaturizálják az embereket. Micsodának? Miniaturizálják az embereket. A Matt Damon játszik benne? Matt Damon játszik benne. Aha, azt meg akarom nézni. De ne nézd meg kurva szar. De én állítom, hogy azokat a filmeket, amiket azt mondod, hogy kurva szar, az csak azért is meg kell nézni. Pedig nagyon sokszor rájövök, hogy tényleg. Szor, tehát ez tényleg, ez ennél de akkor beszéljünk a Ready Player One-ról. Arról nem beszéltünk még? Még nem beszéltünk. Én nem láttam, hogy induljunk ki ebből. Nem láttad? Nem. Azért azt mondtad, hogy szar, Hurka szerint nem olyan szar. Most nem tudok el, nem tudok dönteni. Hát figyelj, szerintem nézd meg, mert annyit megér. De most a Bánitól akarjuk hallani, hogy miért jött ki a moziból. Mert elsősorban ez érdekes, mert hát te ezt nem bírtad végignézni. Azért jött ki a moziból, mert szar volt. Tehát az, hogy na de, de mi volt bele a bajod? Ne bírjak végignézni egy filmet, azért az eléggé félelmetes. De két dolog van, ami eszembe jut, már nem nagyon emlékszem. Az egyik az, hogy amikor egy filmet csinálunk, akkor... Ez egyébként egy Steven Spielberg film. Ami nagyon nagy szégyen Steven Spielbergre nézve. Mikor egy filmet meg... Mert én sosem tartottam Steven Spielberg filmesebben jónak, azt így megjegyzem, de mindegy. Tehát tudnék sokkal kevésbé neves rendezőket mondani, akiket valamiért jobbnak tartok. De az, hogy én kit tartok minek, az igazából tök mindegy. Viszont ami ebben a filmben feltűnő, hogy én úgy gondolom, hogy a filmet a közönségnek csinálom. Ezt szerintem mindenki érti. És szoktam is azon mostanában rágódni, vagy szoktam erről beszélni, hogy már úgy csinálnak filmeket a hollywoodi nyomik, hogy neked látnod kell az előzőt hozzá, hogy értsd, vagy mit tudom én. És egy filmnek egy egésznek kell lenni. Ez ugye egy érthető koncepció, hogyha ez a baj. Egy filmnek a második részét nézed, akkor azt is értelmezhetőnek kell lenni, tehát ha most a Birodalom visszavágott nézed meg először, azt akkor is tudod értelmezni ezt a történetet, és nem az van, hogy egy ilyen nagyon nagy hiányérzeted van, és nem érted a sztorit. Egyébként én a Birodalom visszavágott láttam először, hozzáteszem. És ez a film nem, ezzel nem az a probléma, hogy nincsen első rész, vagy második rész, és nem volt, nem láttad az elsőt, hanem egy olyan nyelvezetet használ, amit csak a videójátékos nyomik értenek. Tehát ez teljesen az ő stílusukban, meg az ő szintjükön kommunikál, és te így nézel a moziban, és azt mondod, hogy te mi ez anyádról beszélsz, te kis animált kis köcsök. Ez jut eszedbe. Nekem legalábbis ez jutott eszembe. De vannak rétegfilmek, nem tudom, ez ilyen-e. Hát ez nem hiszem, hogy rétegfilmnek készült. Tehát azért ennyire már ne legyen rétegfilm valami. Te gamernek kimondható vagy, hogy valamilyen... Figyelj, szinten... én nem mondom, hogy a motoros... Rá lehet fogni. Én nem mondom, hogy a motoros film az menjen le addig, hogy a bőrszerkóról beszéljünk meg erről, ez a fogyatékos nyelvezet, amit mindenki ért tudott. Tehát nem mondom, hogy menjünk le eddig. De az, hogy teljesen ez a nyomi gamer szinten kommunikálnak a szereplők, ez szerintem botrány. Tehát, hogy ezt az emberek hogy bírtnak végignézni, azt nem tudom. Ez az egyik, ami eszembe jut. Az, hogy ugye CGI-ről beszélünk, és jó, az elméletileg a történetnek a szerves része, de hát ki az a hülye, aki egy rohadt videójátékot akar nézni, és abból is egy gagyit a vásznon. Ki az az állat? Hát a filmművészet megbaszása ez. Szoktam mondani ezt a kifejezést. A filmnek megvannak a saját vizuális eszközei, ki kíváncsi erre? Tehát amíg a Tronnál azt mondtad, hogy ez érdekes, főleg az első résznél, mert ez egy új technológia volt, és valahogy egy történetet implementáltunk egy ilyen elképzelt digitális világba, addig ez már az össze-vissza röpködő autókkal, meg krokodilokkal, meg mindennel, kit érdekel ezt? Nem is értem. Tehát olyan szintű, tudjátok, azt a kifejezést ismeritek, hogy reklám zaj. De ez olyan ez a film, mint egy vizuális zajt néznél. Vagy olyan, mint a, egy oldalon egy csomó banner van, amivel hirdetni akarnak, de nem fogod azokat a bannereket felfogni, mert nem érdekel már ez az egész. Tehát nem feltűnő. Na, ez ugyanilyen ez a film, hogy nézed, és mint ahogy minden film ilyen már Transformers is, hogy mi van? Mi ez a izét? Digitális szennyezés. Megnéztem a Transformers legutóbbi részét. Gondolom, nagyon jó. Én nem láttam. Hallod, ez tényleg ne. Ez egyik rész se jó, mint tudjátok, kardiót. Az első rész jó. Az pont egyébként mostanában megint megnéztem, azért kicsit frissítsem a... Szerintem, ugye, az hát én akkor, amikor láttam, akkor azt mondom, hogy az első rész, hogy a Transformers rajzfilmben láttunk, az ezt az egész sztorit egy ilyen valóságban egész jól implementálta a maga kis humorával. Nem volt az rossz. Hát akkor már inkább az X-Men. Na mindegy, de a lényeg, az hogy... X-Men az nagyon rossz volt. Mindig is. Az egy ilyen nyögvenyelő szar volt. Jó, én többet nem hallgatom a BB rádiót. Kész. Na, hát, nem. Az X-Menben én azért nem értettem soha, hogy ez miért tetszik az embereknek, mert ez egy szuper képességű balfaszok szerencsétlenkednek egymással. Ez az X-Men. Jó, ebben van valami. Nem, ennyi. De Farkas nem balfaszkodott. Az X-Men filmek az egyébként nem is voltak igazán jók soha. Tehát mondjuk a Logan az kurva jó volt, de azon kívül a többi nem. De ami a Logan játszott, az jó volt. De ő mindegyikben benne volt, de szerintem nagyon, a többi az nem. Ez az erőltetett, nagyon hozzuk, hogy végre történjen valami. És mindegy, nem is mindegy, a Transformers-ről visszatér az utolsó rész, nézhetetlen. Tényleg, annyira durván szar. De ez melyik? De én láttam egyet a Mark Wahlberg-el, amiben hát ilyen... Ez is olyan, csak ez most a legutóbbi. De ez egy újabb a Mark Wahlberg-el, vagy ugyanarról beszél? Még Mark Wahlberg ellen is szar lett, gondolom. De az előzőben is játszott a Mark Wahlberg, az is szar volt, de ez még szarabb lett. Azért, mert próbáltak bele egy olyan vonalat beleerőltetni, ami rohadtul nem illik oda. Tehát ugye a... Nyugodtan előhetett, úgy sem nézem meg, úgyhogy bátran. Mindegy, az a lényeg, hogy kiderült, hogy itt már lovakkorban is voltak robotok. És hogy segítették az embereket, és ilyen kardoztak, és mit tudom én. És akkor most ugye ez egy kicsit visszaköszön a mai világba. Nagyon szarul lett megoldva, pedig olyan szereposztást kapott, de Mark Wahlberg ez egy dolog. Ez egy Sir Anthony Hopkins is kivette a részét a történetből. És én még azt ilyen szar filmet Anthony Hopkinsra nem láttam. A... Nekem ő egyébként a egyik kedvenc színész. És főszereplő volt benne. Leggyorsabb indián megvan? Nem. A leggyorsabb indián című filmet nem láttad? Nem. Anthony Szerintem Hopkinson. Uncsi. Nem. Az Uncsi. Igen. Az meg hurka az undorító. Az jó, legyen, a leggyorsabb indián. Igen. Mikori film? Ez hülye. Nem, egyébként nem rossz, tehát én értem benne a drámát, de hogy én a halálra mutam magam alatta, tehát ez a ilyen kicsit beszélgetünk, kicsit a végén motorozunk, aztán ennyi. Azt nézd meg, a leggyorsabb viszont indián. Ha már... Az Erdős Csabának az az Isten az a film egyébként. Akkor már ez a jó kész, ez amúgy is... Hozzáteszem egy kicsit, az is túl van, megvan egy kicsit Hollywood, mert ott azért valami transvestita idiótával találkozgat, meg minden ilyen dolgok vannak benne, mert már akkor is kellett a mocskot nyomni, de ugye az az történet a leggyorsabb Indiában, hogy ez egy valós történet, ez a Burt Marrow az egy létező személy, hogy ezt úgy kell megnézni, hogy... Most hallottam róla, most tudom mikor. Hát egy nagyon súlyosan kattant emberről van szó, aki... Mindegy, nagyon jó személyiség volt, mert minden szerintem az is ki van színezve, de mindegy, érdemes megnézni. Na de... Az az érdekes, hogy sikerült összejönnöm egy olyan lányjal, aki rendkívül elfoglalt a munkából kifolyólag, és olyan alapfilmeket nem látott, hogy 10 filmből, amit mondok neki, ami mondjuk IMDb 8 fölött van, egyet ha látott, vagy kettőt. Tehát ilyen apróságok, hogy... A Star Wars-ot látta? Nem. Dobd ki, most. De jó csaj. Hiába, hogyha a Star Wars-ot nem látta, akkor kultúrálatlan. Matrixot csak látta, az ösztön. Ez egy csomó minden nem látott, szóval van lehetőség a csajba, ezen kívül is, de ez mondjuk tök jó, hogy ezeket a filmeket megnézhetettem vele, és ezt azért meséltem el, mert olyan filmeket szoktam mostanában megnézni, amilyen pörgős, izgalmas. Tehát most ez a leggyorsabb, én nem tudom melyik kategória, de én szeretek kardium közben akciófilmeket nézni. Nem, pont az a bajom, hogy túl pörgősek már a filmek. Jó, de nekem a kardióhoz az kell. Tehát jaj, én csak akkor érek rá, rendben van 50 percem, és mondjuk megnéztem a izét. A John Wick-et kell nézni, vagy mit az tudom. Kurva jó. Hát jó, oké. Az kurva jó. De ami neked lehet, hogy nem tetszett, a Fekete Párduc. Nem tudom, hogy láttad-e. Én láttam, és én a Banyanak is reklámoztam, hogy nézze meg, nem azért, mert jó film, hanem azért, mert vannak benne olyan témák, amitől borzasztóan releváns. Gondolom nem nézted meg, mert hogy ne, ezt mondtad, hogy rohadt vastagon nem érdekel. Hát meg de... rohadt vastagon tudom, hogy miről szól. Tényleg érdekes, én tudom, hogy mire akarsz kiukadni. Én konkrétan a rasszizmusra akarunk kiukadni, de a Ready Player One-ról még beszélünk. Mert ugye volt még egy pont, amit el akartam mondani, ezt a filmet addig bírtam nézni. Van itt valami, tehát azt úgy képzeljétek el, hogy ez egy videójátéknak a, illetve egy, van egy ilyen nagy globális, virtuális valóság hálózat, és olyan nyomik ebben élnek, ez az egész életük, és akkor ott gyűjtenek pénzt, meg mit tudom én, tehát ez egyébként megvan ennek a való életben is az alapja. Ugye a mit én, milyen játékokkal játszik ez a sok hülyesőt, még streamelik hát, is, most is nézik. Képzeld el úgy, mintha az MMORPG-ket kereszteznénk a Facebookkal. Jó, ezt jól megmondtam. Ez ugyanaz. Hát, okay. Ez az a nyomú nyelv, amiről beszéltél? Igen. Na, semmit nem értek. Az MMORPG-t nem érted? Vagy a Facebookot nem érted? A Facebookot értem. Akkor ezt gondoltam. Nem, az MMORPG ez egy olyan játék, ami nagyon sokan játszanak, és egymással. Ez a lényeg. De olyan, mint a Warcraft, már legalább azt tudom. Igen, igen, igen. Pont ugyanolyan, az egy MMORPG. Ezt úgy képzeld el, hogy ezrek játsszák. Csak ezt nem ezrek játsszák, hanem milliók. Egy virtuális nem létező fegyverért dollár ezreket adnak egy World of Warcraft. Így van. Na, ezt meg úgy képzeld el, hogy ez annyival van előrébb, hogy ez virtuális valóságban virtuális sicsakkal játszódik. Virtuális valóság sicsakkal. De amúgy van való élet, tehát ez nem egy Matrix, tehát tudsz róla, hogy való élet az egy ilyen szemétdomb. Az egy ilyen szemétdomb, és ide menekülnek az emberek a valóság elől teljesen. És ennek az egész játéknak az alapítója ezt kitalálta, hogy elrejtett három kulcsot a játékban, és aki mind a hármat megszerzi, az megkapja, övé lesz az egész világ. Mert hogy ugye meghalt a csóka, és nem volt örököse. Tehát, hogy ráhagyta a cégét. És akkor az első kulcsnak a megszerzése az egy olyan autóverseny volt, amit nem lehetett végigcsinálni, mert a végén jött a Krokó, meg a King Kong, meg minden, és a végén mindig meghaltál. És akkor egyszer csak a főszereplő... Csak ha meghalsz a játékban, meghalsz a valóságban is? Nem, csak mit tudom én, lemegy a pénz. Elveszíted a cuccaidat, meg egy ilyen hülyeségek. És akkor vannak benne ilyen jelenetek, ami hogy marhára hisztiznek, hogy elveszítettek nem tudom milyen cuccot, és akkor a valóságban hisztiztek, hogy a megzavarta az XY a játékba, ezért elvesztette, és akkor hiszti rohamban, tehát ilyen... Mint amilyen hülyék az emberek a valóságban. A YouTube-on egyébként lehet látni ilyen gyönyörű jeleneteket, hogy emberek hisztériáznak azért, mert veszítenek a játékban. Ja, hát ezt én is csináltam. Bilentyűzeteket rendszeresen rommá törtem. Sima FPS-re játszottam. Azt lelőttek, azt szétbasztam a bilentyűzeteket. Ja, na, hát igen. Az élet nagy problémái. És azt tegyük oda, hogy mindezt edzés helyett. Mert akkoriban már versenyző voltam, csak mindegy, hagyjuk is ezt az időszakot. Na és ugye a főszereplő indul ezen a versenyen, és én azt hiszem, először nem sikerül neki a filmben, aztán másodszor rájön, hogy hátrafelé kell menni. És akkor ő a bajnok megszerzi a kulcsot, hátrafelé kell menni, kinyílik egy csapóajtó, és akkor ő a pálya alatt végig tud haladni, úgyhogy végén nem eszi meg a Krokó, meg a King Kong, meg a nem tudom micsoda, és akkor így megszerzi a kulcsot. Na és akkor itt felálltam, és kijöttem a moziba. Értitek az üzenetet? Ez a nagy okosság, persze. Tehát ez a csaj. Igen. Ennyi. Igen. Ennyi. Többi mind hülye, közlekedsz az úton, többi mind betartja szabályokat, ezek mind hülyék, te mész a járdán a BMW-t, de... De hogy jött rá? Azt már nem tudom, de lényegtelen. Úgy jött rá, hogy ez a komplett verseny, amit kiírt ez a barom, aki kitalált ezt a játékot, tehát ez a csóka, aki meghalt a legelején, neki az életét tanulmányozták. Ja, és akkor neki inverzébe gondolt? Volt valamikor egy nagyon jelentős nap az életében, azt végignézte az ember, hogy akkor miket csinált, meg miket mondott, és akkor ott talált valami mondatot, ami nagyon érdekes volt, egy gondolatot, amit az ember megfogalmazott, és ez akkor valószínűleg az jött valami rá, ilyesmi volt, hogy máshogy csináljuk, mint a többiek. Igen, mint hogy egyébként mondjuk én a saját életemben is máshogy csinálok, mint amit a többiek. Igen, igen. Mindenki facebookozik, én például nem. Hát a film azt határozottan erre akarta kifutatni, én látom, hogy te mit láttál. Benne, de... Csak ez egy csalás volt. Tehát itt az volt, hogy nem tartjuk be a szabályokat, és csalunk. De most az a szabály, hogy Facebookozni kell, akkor te megbaszod a szabály. Nem, ez nem szabály. Csak hülyeskedte nyilván. Ez nem szabály szerencsére. Jó, mindegy. Tehát valójában én értem, hogy neked mi nem tetszett ebben a filmben. Hát ehhez hozzátartozik, hogy ezzel együtt nézhetetlen az egész. Tehát így néztem, hogy mi van. Hát, nálam nagyon lényeges, hogy ezt el szoktam mondani ilyenkor, amikor beszélgetünk filmről. Másoknál ez nem lényeges, nálam lényeges, hogy a szereplőkkel valamilyen szinten tudjak azonosulni, és egy filmet, amiben kis köcsögök vannak, azzal én nem tudok azonosulni, és nem vagyok kíváncsi arra a történetre. Ennyi. Tehát én nem tudok megnézni egy Hobbitot sem, vagy akármilyen nyomorult filmet. De abban vannak olyan arcok, akikkel lehet, hogy tudnál, lovagok, vagy nem? Hát jó, csak hát úgy. De én egyébként nem láttam se a Gyűrűk urát, se ezt, amit mondasz. Gyűrűk urának hatalmas tábora van, szerintem az nézhetetlen. A Gyűrűk ura? Igen, de ezt annyiba tudom megerősíteni, hogy én ezt Ausztráliából hazafelé a repülőn nem bíztam megnézni, pedig annál unalmasabb dolog nincsen, amikor repülsz. Az hány óra? Hát sok, sok. De ilyen 20, nem? Persze, persze, 20 órás szület, tehát ott bármit megnézel a repülőn, de ha ott se bírtam ezt megnézni, akkor, baj. Akkor az komoly. Nem, sőt, a Harry Pottert azt elkezdtem nézni, nem, és hétig jutottam, és az nagyon tetszett. Nem, karácsonykor néztem, emlékszem valami, karácsonyt vágyasztuk, mert ebben annó Dórival. Itt papálcával hadonászok is izé nyomik, tehát anyám borulás. De jó volt a hangulata. Olyan gyerekkorban. A második részen, a Gyűrűkön a második részen elmentem a moziba, bepróbáltam, mert ugye mindig azon gondolkozom először, hogy én vagyok a hülye. Mindig így állok. Ez nekem az Avatar jutott eszembe. És azt rohadtul utálom, azt a filmet elsőre tetszett, de azóta rohadtul utálom. Érdekes. Most melyikről van szó? Az Avatarról. Na és a Gyűrűk urán második részen elaludtam a moziba. De hozzáteszem, én a könyvet sem bírtam elolvasni. Tehát amikor az a korszakom volt, 10 évesen, hogy éjjel-nappal a könyveket olvastam, én nem bírtam a könyvet sem olvasni. Annyira szarra kérdezted? Annyira szarja. Ja, szerintem ez a Tolkien, ez egy beteg állat. Hát az biztos. Majdnem olyan, mint a hurka, csak a hurka undorító, a Tolkien meg egy más módon. Hát elméletileg a Gyűrűk ura könyvek, amiket én nem olvastam, azok borzasztóan lassan haladnak, meg nagyon sok a leírás. Recskázik a saját kis nyomorult világára, meg ezekre a baromságokra. Arra lennék kíváncsi, hogy a Bani mondjuk mit gondol a Trónok harcáról, mert az nekem kifejezetten tetszett. Mit gondolsz a Trónok harcáról? Szerintem nem látta. Nem, mert a Trónok harcának a hangulata az nem egy pozitív. Tehát nekem az életemben konfliktus, szarkeverés, meg ilyenek rengeteg van. Ezt nem fogom még a tévében is ezt nézni. Hát ez így van. Hát de ettől hihető egyébként, igen. Meg ettől hát átélhető, meg ettől élvezhető. Ki a franc akar ezt átélni? Tehát nem nagyon sokan. Mi bajotok van? Nem látom a Gyűrűk urát, próbálom megfejteni, hogy olyan Trónok harca feelinget képzeljek el? Nem. Képzeld el, hogy a Trónok harca gyerekeknek. Ja, értem. Tehát a Trónok harca az mondjuk felnőtteknek van, és mondjuk ugyanez 6 évesen. Ugye, az elején... A Gyűrűk ura ennyire gáz? Nem. Az elején szerintem azt a fél órát basszak, azt a gyűrűd benne. Aha. Lassú. Amit tök szívesen megnézném, lassú, csak meg is lassú, érted, ez egy jó film. És nincs időm 10 órát, mert tudom, hogy akkor, érted, szóval nem, mindegy, ennyi időm nincsen. Viszont visszatérve a Black Pantherre, te akkor nem láttad. Nem, hát a kulturális szemetet nem nagyon szoktam nézni. Lehet. Ez az egyébként. Viszont ettől számomra nekem az volt, nekem tetszett ez az egyedisége, annak ellenére, hogy tudtam, hogy hoho, itt azért vannak üzenetek ám benne, amik nem tetszettek. Ez konkrétan rasszista a film. Igen, csak fordított. Hát ez a fehér rasszizmus, igen. Tehát világos, hogy miről beszélünk. Ez a jelenség engem borzasztóan érdekel, és én ezért szerettem volna beszélni róla a rádióban, de hogyha Bani nem nézte meg, vagy nem tudom, nem is akarod megnézni, igaz? Nem is fogod. Akkor nem kicsit beszéljünk már róla. Nem, és de ez az ijesztő, az meg. Az üzenete van, ilyen üzenete van, akkor csak rossz lehet. Az az ijesztő. Van egy rossz üzenetű filmet nem néztél még, ami a szarról szól. Hát ne hülyeskedj. Nem, olyan filmet, azt pont nem láttam, de hát olyan filmet, amivel az agyamat akarják mosni. De ezzel nem akarják. De szerinted mi az értelme? Ezt a filmet ezért csinálták, hogy az agyamat mossák. Térjünk erre vissza, majd amikor a szólóról beszélünk. Nem a te agyadat, a fiatalokat. Fiatalok. Hát a téged is ki akarják mosni, csak az kevésbé sikerül. A fiatalok azok fogékonyabbak ilyesmire. A szóló kapcsán beszélünk erről, mert ott meg tudok vonni egy elég érdekes párhuzamot. Ready Player One. És azt mondod, hogy nézhetetlen. Igen. Én azt gondolom, hogy azért érdemes lett volna kivárnod a történet végét, mert igazából az egész történetnek az üzenete az, hogy nem lehet a virtuális világban élni, és hogy az igazi élet az valahol azután kezdődik, hogy a virtuális világod az véget ért. És hogy De szerintem ez egy fals üzenet. Tehát ahogy én ezt a filmet gondolom, szerintem ez egy az látszólag ezt üzeni, de különben legyél hülye fogyasztó nyugodtan, és jó ez neked. Szerintem ez. Bár mondom, nem láttam végig. Figyelj, a popkulturális utalásokra való rejszolás az megvan. Hozzáteszem, egyáltalán nem olyan, mint a könyv. A könyv ugyanis szinte kizárólag a 80-as évekre utalgat vissza, ami annyira így van, hogy szerintem a 3/4-ét én nem is értettem. Egyébként olvastam a könyvet. Ezzel szemben a film az tele van mindennel, 90-es évekkel, 2000-es évekkel, 2010-es évekkel, és konkrétan ez a játékos nyelvezet, amit te mondtál, az egy elég határozott benyalás gyakorlatilag a mostani fiataloknak. Tehát a 18 éveseknek, meg a fiatalabbaknak. És ez sincs a könyvben. Én azt gondolom... Mert nekik akarták ezt eladni. Hát én biztos vagyok benne. Én azt gondolom, hogy Spielbergnek nem volt töke ahhoz, hogy megcsinálja igazából a könyvet filmben, és helyette megpróbálta ezt úgy csinálni, hogy kicsit mindenkinek megfelel. Ez már milyen szar, hogy már mindent el akarnak adni. Tehát már nincs, ez amit mondok, hogy nincs termék már, már csak marketing van. Mindenben a marketing szempontok számítanak. Nekem már az a teóriám az epizód 7-ről is, ami ugye a filmtörténelem legalja, hogy ezt marketingesek rakták össze. Rakjunk majd bele olyan. Ennek a csoportnak ezt, ennek a csoportnak megrakjunk azt. Ja, hát ez biztos. Jó, de az epizód 8 az meg nem ilyen volt. Dehogy nem. Hát. De az is ilyen volt. Igen? Nem persze, tudom. Mert hát az ázsiai szereplő, meg ez a sok nyomorék. Jó, ez jogos. A feminácii női szereplővel, a lidahajú retekkel. Nem jut eszembe a neve. Igen, tudom, kire gondolsz. Nem, de én arra gondolok, hogy az epizód 7 az egy rossz film volt. Azért, mert egy az egyben megfogták az új reményt, a Star Wars-ot, és megcsinálták újra. Igen. Ezzel szemben az epizód 8 az egy emberiség ellenes bűncselekmény volt. Itt már nem az volt, hogy lemásoltak itt, nem az volt, hogy nincs üzenet, hanem az volt, hogy rossz üzenet van, az volt, hogy hazugságokat akarnak bemagyarázni neked. És ez valami brutális. Nem akarnak semmit bemagyarázni. De be akarnak. Nem. Hogy a faszban-e? Tudod, mit akartak bemagyarázni, de ez már bemutatódik be is. Ugye a régi hőseidet, meg ezt felejtsd el. Ezek már lejártak. De a nyolcban ez nagyon meredek. Most jön az új, az ifjúság, nekik már jár, nekik nem kell tanulni, nekik nem kell dolgozni, semmi. Ők már megkapnak mindent, ők az okosak. Ja, ez égesd el a könyveket. Égesd el a könyveket. Például. Pontosan. És ez Yoda is elmondta, hogy ez már más. De ez semmi másról nem szó. Neked jár, vedd meg. Ez ennyi a kapcsolás. Hát meg az a tény, hogy Rének ugye nem, Ray nem tanult semmit Luke-tól. Tehát, hogyha végignézed a filmet, lófasz se tanult tőle. Egészen pontosan. És azért mondjuk ezt szólat, hogy a birodalom visszavág mellé, akkor a különbség éges volt. Mindegy, nem erről akarok beszélni, hanem hogy alapvetően a Ready Player One-nak szerintem nem volt rossz az üzenete. Én azt gondolom, hogy Spielbergnek nem volt elég tüke ahhoz, hogy megcsinálja a saját vízióját, hanem így be akart nyalni mindenkinek közben, és szerintem ez a film ez rendben van, és meg lehet nézni. Egyet kérdezek akkor tőled, szerinted hány ember fogja ezt az üzenetet megérteni? Hányan fogják eldobni az okostelefont, és rájönnek, hogy bazen, ezt nem. Ez olyan, a Trainspottingre emlékeztek. A Trainspotting annak idején az nagyon-nagyon sokat tett szerintem azért, hogy még több drogos köcsög legyen, pedig pont az ellenkezőjéről szól. És igen. Én tartok tőle, hogy a Ready Player van is ilyen. De a Trainspotting az attól főtlenül jó volt. A Trainspotting az szerintem egy nagyon az, jó hogy, az, hogy az emberek igénytelnek. Most egy utólag megnézve, hogy nem tetszett, de volt időszak, amikor tetszett. De nem az, hogy nekem Boyle, sem tetszett. Danny Boyle azért. Szerintem elég elrettentő. Tehát az utolsó jelenetek. Nem ez jön le. Nem ez jön le. De szerintem az értelmesem nekem ez jön le. Az, hogy a seggfejeknek... De a buta gecik ezt nagyon könnyen félre tudják érteni. Született gyilkosok. Az nem tudom. Ja, Woody Harrelson. Hát nem emlékszem már a sztorira. Nagyban köszönhetjük a született gyilkosoknak a mai tömegmészállásokat. Uh-huh. Ezt így mondom neked, tutira. De a kettő szerintem nem ugyan. Mert az, hogy nem emlékszem a született gyilkosok pontos sztoriára. Nem. A ponyvaregény. Ponyvaregénynek jó. Az egy nagyon jó film, de a hernyós jelenete. Amikor jó, az egyébként olyan, hogy így diszkréten rámjön a hány inger közben. Ez ilyen diszkrét, mint egy reklám lenne, hogy drogozzál. És az. Na jó, de... Nem feltétlenül, mert ugye nem pozitív volt a történet, de akkor is. A Spotting az bemutatja. Azt kell tudni, hogy a hülyék úgy értelmeznek mindent, ahogy ők akarják, ahogy nekik kényelmesen. De akkor ne csinálj filmet, hát igen, de most akkor csinálsz. Felelősséget csinálj filmet. De szerintem a Trainspotting az elkapta. Szerintem az annyira undorító oldalára is bemutatta a drogozást, hogy mi történik. Nem zavarja őket, aki ilyen hülye drogozik, azt de az annak úgy is. De azok reménytelenek. Én szerintem ez hozzájárult a drogok terjedéshez, a Trainspotting, én biztos vagyok benne. Annak ellenére, hogy a Danny Boyle ez egy nagyon jó rendőr. Figyelj, ez egy olyan dolog, nem tudom, hogy láttátok-e a Super Size Me-t. Az a McDonald's-os. Én nem láttam, hogy tudom mi az. Na, láttad? Már nem tudom, hogy na, én ahányszor azt a filmet megnéztem, nem tudok belekötni technikailag, szerintem tökéletes kivitelezés. Mindig McDonald's-ot akarsz enni. Igen. És hát látod, hát erről beszélek. Na, de az egy hülye vagyok? Igen. Igen. Hozzáteszem, hogy nem ettem egy éve, lassan egy éve szemét kaját, hát olyan tipikus szemetet, mint a McDonald's, a KFC, és nem akarom tovább sorolni, mert a végén kedvet kaptok hozzá. Még te soron a nyálod? A tavalyi Massőbécsre, amikor elkezdtem készülni, az pont egy éve volt, és akkor kitaláltam, hogy erre a Massőbécsre, nem ilyen gyors talpaló, ilyen 6-8-es diétet fog csinálni, megpróbálom magam nem elengedni az év közben. Tehát amennyire csak lehet ragaszkodni a normális kajához, és ez sikerült is, tehát mint 6 hét múlva Muscle Beach, a forma már megvan 10 hete, vagy nem tudom, régóta. Tehát nem igazán eszem ilyen gyorsítani szarokat, de az a film az tényleg valahogy olyan, pedig mindent elmond, hogy miért szar. Nagyon szépen átámasztja a dokumentumok, és valahogy megkívánod. De ez nem a film hibája szerintem, hanem a drog meg a McDonald's hibája. Hát persze, főleg az. De ismeretterjesztés azért szerintem a Trainspotting az nagyon jól megfogta. Ezt a második részét meg sem néztem, nem is érdekelt. Ez rossz. De a visszatérve a ponyvalegényre, az nem mutatja meg a szar oldalát. Jó, de megmutatja meg a lefokkoló amikor izé belekeverni, azt az egyet. Az, hogy meghalsz, az mindenki dolgozik a filmbe, és csak ő jár szarul. Hát de nem is ez, hanem az emberek ezekről a dolgokról úgy gondolkoznak, mint ami a Trainspottingra is jellemző, hogy ez csak velük történik meg. Ennyi. Mindig mással történik meg a gáz. Tudod, jó, hogy a drogos így gondolkodik. A Trainspottingban mindenki rábaszik. Igen, de az a hülye, akinek ez tetszik, ez az életérzés, hogy drogos köcsög vagyok, mert nincs drogos köcsög, lesz Trainspotting nélkül. De az meg úgy gondolkozik, hogy ő nem baszik rá. És amikor rábaszott, akkor vesz észre. Hát igen, de mással történik meg. A igazi cuccot neked hozzák, a coxdillerek, a hamisat mindig a másiknak adják el. A coxtól beteg az mindig más lesz, de soha. Egyébként, ha az emberek. Ez nyilván nem titok, mert a régebbi, nem is tudom, talán BBT-ből is beszéltem az én bulis korszakomról, sose tartottam magam egy hülyének, de ezen én is keresztül kellett, hogy menjek, hiába láttam a Trainspottingot jóval előbb, mint hogy én elmenjek egy buliba, és ott használják nem tudom miket. De most igazolsz engem ezzel, hogy nem rettentél el a Trainspotting miatt attól, hogy fúgózol. Ám én nagyon fiatalon láttam, de igen, ez tény. Nem elég egy Trainspotting ahhoz, hogy megnézed. Tudod, mit mondok? Kicsit máshogy fogalmaz, meg lehetne ezt fogalmazni. Kell egy szellemi érettség a Trainspotting befogadásához. Így van. Biztos vagyok benne egyébként, hogy egyrészt korhatáros, másrészt meg... Szóval ez nyilvánvaló, de majdnem minden el, akkor filmnél. Még ja. Majdnem minden filmhez kell valami féle érettség. Eszembe jutott valami. Én annak idején, amikor ezek a filmek voltak, akkor motoros futár voltam, és volt ott pár drogos. És az jutott eszembe, hogy ők hogy reagáltak erre a filmre. És azt mondták, hogy hú, ez milyen kurva jó. Ennyi volt. Jó, de érted, ez egy buta geccik. Tehát igazából ettől kell olyan témákról beszélni, amik súlyosak. És az, hogy ezt félre lehet érteni, hát bazd meg, akkor hülye vagy. Tehát most, hogyha hülye vagy, azzal nincs mit tenni. Igen, de ez egy nehéz dolog. De ennek azért... ellene például Danny Boyle egy olyan rendező, hogyha jön egy Danny Boyle film, akkor azt lehetőleg nézzük meg. Nem tudom, hogy miket csinál. Szerintem... 127 óra, az is Danny Boyle. Volt valami Lotto milliómos, vagy valami ilyesmi? Gettó milliómos. Gettó milliómos. Igen. Az nagyon jó. Az is Danny Boyle. Az jó. Egy nagyon-nagyon jó rendező a Danny Boyle. Egyébként amit mondta az előbb, hogy kell a szar témáról is beszélni. Kell, de ha a téma szar, akkor meg kell mutatni az árnyoldalt is. Az úgy nem működik, hogy kiállok a pódium elé, csinálok mondjuk sportolókkal, sporttal kapcsolatos szerekkel egy ízi videót, és én vagyok a király, vagyok a fasz, mondtam, hogy ti ne csináljátok, vagy ha csináltok, akkor ész. Tehát akkor meg kell mondani, mint a Trainspotting, egy mindenki rábasz. De várjál, egy kicsit a Trainspotting is ilyen, mert ugyanis azért a Trainspottingban nem volt ez hangsúlyos, hogy mindenki rábaszott. Hogy ne. Humor, hát ez volt az a film baj, vége, nem, csak az nem, eleje az nem, ilyen viccesre vették. De a vége ilyenek. Is viccese volt véve. Tehát mondtad, igen, ilyen, drámai hogy volt, én úgy emlékszem. Nem volt az drámai, az egész viccese hát, volt a csaj, véve, hogy ez a baj ezzel, hogy viccesre volt véve, hogy nem ez volt a fő szempont. Tehát ez a film nem arról akar szólni, hogy a drogok rosszabb. Én nem a Trainspottingról beszéltem. Ja, tudom, miről beszélsz, az izéről. A Requiem, egy álomért. Igen. Az baszos súlyos, az egyáltalán nem vicces. Az más. Sorry, az más. Tök már, az tök más. A Requiemre gondoltam. Most gondolkozom, basszus, hogy próbáltam például az Ewan McGregort, hogy mi is lett az Ewan McGregorral. Ja, hát én nem is arról a filmről beszélek. Én a legfélyen járomra gondoltam. Nem, az tök más. Tehát a kettő az nem ugyanaz. Az szintén egy nagyon jó film. De ott tényleg mindenki lábaszott. Igen, de na, az pont viszont ott erről szól. Elfekélyesed. Tehát én azt mondom, hogy a Trainspotting nem akar a drogok árnyoláról szólni, ő egy szubkultúráról nem, szól, hogy akkor ezek mekkora hülyék. Nem is emlékszem, szól, hogy miről szól. Amint te röhögni tudsz, igen, hogy ezek mekkora hülyék. Van benne egy-két nagyon súlyos jelenet azért, amint tényleg lehet röhögni. De egy nagyon jó vizualizálja ezt, hogy ahogy porul el az agyuk, meg ilyesmi, csak az a baj, hogy ezen a szinten egy drogozás. Mindent visszavonok, mondom, én nem erre a filmre gondoltam. Viszont a Requiem egy álomért az pontosan erről szól, hogy a drogok azok hova visznek, meg mi lesz. Igen. ott ugye a főszereplőnek az anyja is rábaszik, a főszereplő is rábaszik, a barátnője is rábaszik, szóval ott mindenki elkúrja az életét. Na, de milyen filmről beszéljünk még? Először játszunk be egy zenét. Na, megnéztem a Jumanji-t végre, akkor először zenéljünk, és utána Jumanji meg szóló, meg a szólónál egy kis Black Panther. Van az a pont, hogy a Hulk elmondja az előző zenét, mert most ő a zenei szerkesztő. Igen, fantasztikus dolog ez. A Dorothy-tól hallottuk a Kiss It című számot, ami egyébként meglepően jó az képest, hogy ilyen picsák énekelgetnek benne. Ez nem szokott jó lenni, de most így működik. Az jut nekem eszembe, amikor Friderikus Sándor világhírű műsorába, a Friderikus Show-ba, amit szerényen magáról nevezett el, bár egyébként ez egyfajta szokás, hiszen Jay Leno Show is Jay Leno-ról van elnevezve, és ugye egy amerikai szórakoztató mintát vettünk át, vagy vett át annak idején egy amerikai szórakoztató műsort, akkor elsőként a magyar televízióban, ezt a fiatalabbak talán nem is látták, és meghívta Jean-Claude Van Damme-ot a műsorban, akinek volt egy nagyon szimpatikus szereplése, és ott volt Jean-Claude Van Damme felesége a nézőtéren, és természetesen szóba kellett, hogy kerüljön, ő egyébként nem volt rossz csaj, hozzáteszem. Igen. És Darcy LaPierre az eredeti neve, és ugye Darcy Van Damme lett, csak hát rosszul mondták be a fülesbe, Friderikus Sanyinak, és ő Dorothy Vendemeszte vadul. Ez de várjál, Dorothy Vendelezte. Ja, Dorothy tehát, Vendelezte. Nem vágta le, hogy Vendem, hanem igen, hogy igen. Vendel. Na, ez a legjobb, a lényeget mondtok most ki, hogy Dorothy Vendelezte, és hát ez a magyar televíziózás történetének szerintem az egyik mélypontja. Hát a Friderikus az egy egészen komoly mélypont így kollektíven, amit mindenütt csinál. Annak idején nem tudtuk, hogy ez ennyire van. Csak az volt. Csak az nem, volt. Meg hát ne viccel, én is szerettem, de én akkor mennyi voltam, 5 éves. Tehát hát az egyik, más. Hogy 5 évesek voltunk, én már 6 voltam, de nem volt más, és ahhoz a szinthez képest azért volt valami. Na mindegy. Ez volt egyébként annak a szépsége. Le se esett nekünk, hogy hogy ez mekkora, nem azt, hogy szar, mert egyébként még a mostani szemben, most mi megy a tévébe? Hát ahhoz képest milyen kurva jó volt a Friderikus Show. Ez az ijesztő. Jó volt a Friderikus Show, ahhoz hát figyelj, képest is. Ahhoz képest, hát hogy most valóság show van. Én egészen őszintén megmondom, hogy nem tudom. Nem tudom, mi megy a tévében, nem nézem. Cerebb vagyok, menj ki innen. És ez mi? Az, hogy bevisznek cerebeket a dzsungelbe, és azt halljuk, hogy hisztiznek meg, hogy éhesek, szomjasok, és akkor ennyi. Figyelj, ezt nem értenéd, ha ezt néznéd, szerintem. Jó, én már nagyon sok mindent nem értek, még ilyen Barátok között láttam egyszer-kétszer, azt se értem. A Barátok között, az figyelj, ha azt veszik, de az 20 éve ugyanaz. Így van. Tehát az egy ilyen biztos pont az emberek életében. Igen, ilyen BB2. Nem tudom hánykor, de az megy. Na de ehhez képest az ilyen a Budapest egy jóval lejjebb lévő szint, ahol utcaemberei játsszák el a különböző szerepeket. Na, az éjjel nappal Budapest egy olyan formátum volt, amit nem tudtam értelmezni. Tehát, hogyha jól értem, az valami olyasmi, ami félúton van a Barátok közt, meg a Valóság Show között. Nem, és nem tudom, mi az. Valóság Show-nak látszó, nem Valóság Show. De hogy az Valóság Show-nak akart tűnni, miközben nem, Barátok nem. közt volt? Nem. A Barátok köztnek akart tűnni, miközben nem, Valóság Show volt? Valóság mert nem színészek játszották, hanem én is kaptam ilyen levelet, hogy főszerepet vállalná-e a, nem tudom, ebben az éjjel napon. Mondom, nem. Hát de miért? Hát azért, mert nem érdekel az egész. Azt tudom, mi ezzel nem adnám a nevemet, de vannak ismert mindegy emberek. De megint nem a mikrofonba beszélsz egyébként. Ne, arra bassz. Ne, de most hallom. Közel, közel. Most igen. Nagyon közel. Ajjaj. Pedig valaki akartam mondani, hogy jobb ez a megoldás, hogy fújjuk a mikrofon, mint az állványos, mert így ez lesz, pedig önként elő is oda beszélünk. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy vannak olyan valóságsók, és ez a két diszfaszból az egyik nem ő találta ki, de ő sokszor említette ezt a definíciót, hogy trash reality, annak olyan neve van, mint a tornásznak, de mégsem az, hogy a nevét sem szeretném kimondani. És az a faszkalap az például olyan valóságsót csinált, ami végül is ilyen nem valóságsónak tűnő valóságsó. De a Éjjel Nappal Budapest ez egy normális sztorival rendelkező sorozat, de úgy képzeld el, hogy tehát nincsenek leírva a dialógusok. Tehát magyarul azt mondják, hogy játsszuk el azt a jelenetet, hogy most itt ülünk és rádiózunk, de nem mondják meg, hogy pontosan mit mondjunk, és akkor ránk van bízva. És akkor ebből születik az Éjjel Nappal Budapest. Atya úristen, bazd meg. És azt így nézik 10 éves kislányok, tátott szájjal, mint amikor mi néztük a Csillagok háborúját, és két kurva tépi egymást, meg anyázza egymást a tévébe, és ezt nézik a 10 éves kislányok, ezt konkrétan láttam, és akkor bennük ez marad meg, hogy így kell viselni. És akik ők lesznek a hősök, ők meg a Laller. A hősök, meg a példak. Hősök biztos, hogy nem lesznek, de az is biztos, hogy ez viszont egy minta, hát, ami nem jó. A hősöket úgy értett, hogy egy minta. Tehát van benne egy ilyen göndörhajú, ilyen hipster fasz, mert azért ezt csak akkor tudhatom, ha már láttam egy-két részt, mert otthon voltam és ment a tévé, nyilván nem ültem le és nem remektem, hogy akkor most mi van a következő részbe, ezért összesen életemre láttam mondjuk 5-öt, és van benne egy ilyen mindig munkanélküli, beszélni nem tudó, idegesítő szokásokkal rendelkező faszkalap, és ő már ma Magyarországon egy sztárnak számít. Mondjuk van egyébként ennek ugye több, ez a műfaj, ez ugye több dologban áll, az egyik ez a hagyományos bezárjuk a parasztokat, aztán nézzük meg, hogy mi történik. Az a valóságshow, ennek ugye van egy általában valami irányvonalat, tehát azért megmondják, hogy mikor kivekek úgy. Ja, mert ez az Éjjel Nappal Budapest, ez egyébként nincsenek bezárva, hanem olyan, mint hogyha a normális életeket élnek. Nem, most sztori van. Tehát a jól értem. Ott van egy sztori, egy lazán közel sztori, amit nem igazi színészek játszanak el. Nem igaz, nincs szöveg. De olyan, mintha az a szereplő egy valós személy lenne, és egy valóságshow-t néz. Többnyire úgy is hívják azt hiszem őket, ahogy nem, ha jól tudom, meg nincsen. Meg aztán van a trash reality, ami az Osborns, meg a többi, tök művelt vagyok, bazdmeg. Nagyon kell, hát valószínűleg nézed. Létező, őket. Az biztos lenne. Létező emberek életébe megy be a kamera, a hétköznapjaikhoz, ez a trash reality, ami természetesen ugyanúgy kamu az egész, de ez arra teljesen jó, hogy ezek az emberek a maradék nimbuszukat is szarba tudják tiporni, és megalázzák magukat pénzért, hogy ők mekkora seggek. Erre jó. Hát ez... Egyébként, okay. Ha már itt tartunk, ebből a kategóriából nekem az egyik verzió az egész szimpatikus volt, amikor főzni kellett. Nem tudom a műsornak mi a címe, de ott is azért egy-két sztár vagy szerep nagyon leégette magát a viselkedésével. Ott arról szólt, hogy ilyet egyébként mi akartunk csinálni ilyen BBTV-s megoldásban, nem tudom, emlékszel. Hát akartunk valami ilyet csinálni, csak én nem akartam ezt hoppintani, ezt az egész formulát. Igen, de az a lényeg, hogy tehát főznek, mondjuk van egy hatos csapat, és mindenki főz egyszer. Mű konfliktusok. Én ezt láttam valamikor, a heti hetessel csináltak egy ilyet. Hala faszom. Ez biztos. Hala tortán. Ja. De én nem, volt egy másik is, mert minden is tök minden. Hát gondolom a másik csatorna megcsinálta ugyanezt még egyszer. De egyébként ez úgy alapvetően nem lett volna rossz koncepció, csak itt sem tudtam eldönteni, hogy ezek a konfliktusok, ezek mennyire műviek. Kamu az egész, kamu. Tehát nem volt tartalom ennyit. Ki kellett valami baromságot csinálni, le kellett fikázni a másik kajáját, kellett valami gerjeszteni, mert nem volt tartalom, nem történt volna semmi, amúgy, ha normálisan viselkednek, mi az embereket nézi, vagy érdekli, és akkor ugye le lehet hozni a szennyes sajtóban azt, de hogy ugye balhé volt. Pedig nem lenne szükség, mert ott van, ezt ugye tudjátok, hogy mindig jót mosolyogtok, majd most is várom a cinikus mosolyokat, én nagyon szeretem a tehetségkutató műsorokat, az összeset láttam, meg nézem is, ha nem tudom megnézni, akkor fölveszem, vagy letöltöm. És ott sem értettem, hogy mondjuk egy X-faktorban miért van szükség kamudrámára. Amikor már önmagában, ha tényleg odáll egy tehetség, és el tud énekelni valamit hibátlanul, az már kurva jó, ott már nem kell további drámára. Kevés, kell a realitás. Bármi áron kell a nézettséget fokozni. De ez nem növeli, ez inkább elri azt. De. Hát nem tudom. De a botrány, botrány az a baj, az embereknek nem a racionális ényére, nem az ízlésére hanyatkoznak, nem arra, hogy minőséget adnak, és az emberek jó ízlése értékeli a minőséget, hanem az alantas szarságra. Amikor két, hogy hívják, mentor összeveszik például, látszik, hogy fú, kamu az egész. Ja, meg a kötelező sírás. Igen. Szerintem igen. Minden részben már, igen. Tehát ez világos. De egyébként ezek a műsorok, tehát ugye nyilván azért nézem, mert szeretem ezeket a tehetségeket így először látni, hogy és akkor azokból később, hát be is sztár lesz. Ez az, vagy... amihez képest mondjuk a régi tévésorozatok, amik már abban a formában nincsenek, mondjuk, mint a MacGyver, ezek színvonalat képviselnek. A MacGyver az tök jó. Az kurva jó. Volt. Én nem tudom, hogy ezt megbírtam-e nézni valaha is. A MacGyver. De nagyon szeretem a MacGyver. De a MacGyver az kötelező lett volna minden férfinak készülő. Az volt a baj, hogy ez tök kamu volt, mert mindent összeszeretném. Minden szar volt, persze. Persze, de a lényeg az volt, hogy előveszi a svájci bicskát, és megold mindent. Tehát ez volt a MacGyver. Világos. Egyértelmű. A MacGyver az kurva jó volt, szerintem. Night Rider. Az volt a másik. Night Rider se rossz. Baywatchot nem annyira szerettem. Azt is megnéztem, a Baywatchot. Meg a Jama Jumanji, ott mentünk ki, nem? Igen, a Jumanji. Hát térjük rá a Jumanji-re, bassza meg a tévé magát. Sikerült megnéznem a Baywatchot és a Jumanji-t viszonylag rövid időn belül, egymás után. Már az új Baywatchot. Most Dwayne Johnson túladagolásban szemben. Így van. Hát, szerintem nem nehéz. Úgy készültem a Jumanji-re, hogy jó lesz, majd ti azt mondtátok, hogy ez jó. Nem értettem, végig azt vártam, hogy ez mikortól lesz jó, és egyszer csak vége lett a filmnek. Ez a baj, hogyha azt mondjuk, hogy jó, mert akkor túl nagy elvárás. Nem, amúgy sem, nem, ez sose tetszett volna, ha nem hallok róla semmit. Én nem tudtam azonosulni például a nyomi ízét Dwayne Johnsonnal. Tehát nem tudom, hogy te hogy vetted. Például hogy vette be a gyomrod? Már nem emlékszem. De először tehát a Jumanji-t elkezdtem nézni, először rohadtul idegesített, aztán láttam, hogy nem is rossz. Sokkal jobb volt az eredeti Jumanji. Azt nem láttam. De nekem valószínűleg azt tetszett, hogy ez a maga nemében egy kalandfilm volt. Hát mentek a dzsungelbe, történt ez az ilyesmi. Hát, okay, kicsit de... túl volt izé, az egész ripacskodva. Az biztos. Vagy nagyon túl kicsit volt ripacskodva, de a végén volt azért egy jó üzenet. Én ahhoz képest kellemesen csalódtam benne. A Jumanji üzenete egyébként majdnem ugyanaz volt, mint a Ready Player One, vagy valami nagyon hasonló. Végül is mind a két film valami nagyon hasonlóra futott ki, mind a két filmnek idegesített az eleje, csak a Ready Player One annyira, hogy ezt nem bírtad nézni. Ez van, de egyébként a Ready Player One is egy nézhető film. 30. ki, azt hiszem. 30. perc. De azt szerintem egy 2 órás film, vagy több. Lehet. Szóval mindegy. Hát, szóval Jumanji nem. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a Baywatch ahhoz képest nekem jobban tetszett, pedig az kurva mint a Jumanji. Én azt nem lehet. Várjál, az sem volt jó. Nem, csak a kettőt... nem szabad többet meghívni, megszólalni vele. Várjál, mondom, tehát ez nem volt jó, mert csak ahhoz képest jobban tetszett egy fokkal talán. Mert ami engem nagyon irritált a Jumanji-ba, az a nyomi Dwayne Johnson. Én azt nem tudtam elfogadni egyszerűen. És végig azt vártam, hogy majd de egyszerűen nem. Meg Dwayne Johnson is nyomi. De nem annyira nyomi. Tehát legalább tudsz szigorúan nézni, itt még az se volt. Szigorú nézése. Hát itt szexi nézése volt. Röhelyesen is szigorú. Nem, várjál, szexi hangja volt, vagy valami ilyesmi? Hát nem tudom. Na mindegy, szóval engem nem. Viszont írtam magamnak egy jegyzetet a Jumanji alatt. Tudod, mi ezt nem csinálom? Burka véleménye szerint. Ennyit írtam. Nem tudom, hogy erről beúrik-e, hogy miről beszéltünk mi lefele, és mire mondtam azt, hogy ezt el kéne mondanod a rádióba. Nyilván a Gonelfine Batmanekről van szó. Jaj, a Batman. Szerintem azt most ne keverjük ide. Erről beszéljünk valamikor. Nem vagyunk máskor. Egy aktuális hírmagazin, de szerintem se. De ezt is fölírtam 5-ó, 8-án. 1, 2, 3, 4, 5 téma, amiből egyet már megvalósítottunk, a politikai állásfoglalást. Ezt, hogy a függőségek, drog, nő nem függhet nők nem függhet a boldogságod egy másik embertől, nem tudom, mire gondoltunk. Viszont van egy téma akkor, amit most így a filmekről, mert Lady Prevalent is megbeszéltük, meg a szuperhős filmekről is beszéltünk, az ott a négyes téma. Sportszerűség, szurkolás és sporteseményen hogyan kellene, illetve hogyan nem szabad. Nem tudom, hogy tudjátok-e, mire gondolok. Hát volt a egy ügy. Igen. Igen. Hát a paraszt ügy. Így röviden arról van szó, hogy vannak bizonyos testépítő versenyek, ahol XY sportolónak a szurkolói tábora abban találta meg a szurkolás stratégiát, vagy módszerét. Vagy az örömét, vagy úgy gondolták, hogy ez lesz a nyerő stratégia, hogy ettől nyer a haverjuk? Igen, hogy a másik, vagyis a legesélyesebb másik, vagy a bajnok esélyest kezdik el oltani. Mennyi volt szar, vagy mennyi haza? Meg hogy elvileg kapott leveleket is, meg írogattak neki. Igen, szerintem egyébként ez úgy működik, hogy amikor Facebookon írogatnak, hogy szar vagy, és ne indulj, mert a haverom jobb, akkor a bírók azt fogják mondani, hogy hú, igaza van. Akkor lepontozzuk, és a haver fog nyerni. Meg amikor kiabálnak be a bunkó módon, akkor a bírók azt fogják mondani, hogy te jó, tényleg, akkor a másik nyerjen, akinek kiabálnak, mert ez sokkal jobb. Igen, tehát igazából nem is értem a stratégia alapjait. Tehát mondjuk a bíró lennék, akkor pont fordítva gondolkoznék. Hát én felállítanám a izit. Azt mondom, hogy ekkora paraszt haveri köröd van, akkor igen, emberbarátjáról, ekkora paraszt haveri köröd van, akkor nézzük meg azt a fizikumot rendesen. Hát, ha mégse te vagy a legjobb. És általában ugye nem ő a legjobb, ezért hisztiznek a haverok. Tehát ez stimmel is. Hát most jelen esetben egyébként én egy őszi verseny kapcsán írtam erről egy ilyen hosszabb elmékedést. 10 éve is írhattál volna erről. Igen, de ugyanezek az embereknek, ugyanezeknek sikerült most tavasszal is ugyanezt megcsinálniuk. Ami az az előtti 10 évvel ezelőtti történet, de óta nem szokás itt Magyarországon. Ezt most hogy érted? Hát, hogy nem szoktak ilyen bunkók lenni. Ja igen, ez most engem meglepett, igen. Ez most így visszajött a köztudatba, de ezt már előre jegyzem, hogy mint szuperbadi szervező, ezt előre jelzem, hogy a szuperbadin az ilyen bekiabálás, hogy azt mondjuk valaki, hogy szar vagy, meg mennyi haza, meg ez a stílus, ezek ki lesznek baszva a picsába. Hát ez a helyes, ezt minden versenyszervezőnek egyébként követni, mert ugye itt nem csak arról van szó, hogy az adott versenyzőt, akit éppen ekézünk, az mondjuk rosszul érezheti magát, és ez egy abszolút olyan sportszerűtlen viselkedés, amivel, hogyha előnyhöz is jut a haver, mert mondjuk a másik annyira bestreszte, hogy valamit elbasz, bár nem hiszem, hogy a két versenyző közül az, akit most itt szittak, ilyen fasság miatt bestresszelne, az egy kicsit nagyobb a tapasztalata meg a... Nem, sőt, ő nem fog ezen bestresszelni, hanem azt fogja mondani, hogy... Hát akkor menjek. Jó, hát akkor nézzük csak meg, hogy akkor, ha én vagyok a szar, és a másik jó, de érdekes módon mégis én nyertem, és akkor ennyire nem szeretnek a haverjai, és ez a versenyző sem mondja a haverjának, hogy le kéne állni gyerekek, mert ez nem sportszerű, és esetleg elmegyek minden ilyen versenyre, és mindenhol megverem. Ez mondjuk jó, hogyha ez így történt. Ez a stratégia, tehát aha, ő ezen elgondolkozott, és na mindegy. De nagyon érdekes, hogy a Skander sportban is volt ilyen. Beszélgettem egy Tóth László nevű úriemberrel, aki a Skander szövetségben nem tudom pontosan, hogy micsoda, de elég fontos ember, és meséltem, hogy ez náluk ez is volt. Tehát a Skander az egy érdekes sport, ugye ott az tényleg testtelen történet, és lesz egyébként ilyen téma a BBTV-ben, ezért is vagyok most egy kicsit így informálva, és a biztonsági személyzet segítségével ezt meg kell oldani, hogy ezt a szokást kiírtsák a nézőtérről, hogy bunkóságokat kiabálnak be az ellenfélnek. Igen, mert egyébként a fociban az mindig is jelen volt, de vagy a foci drukkereket mindig be is tudtuk kategorizálni, hogy azok parasztok. Na ennyi. Viszont ott sem jó ez. A focit is kategorizálják miattuk ebben. Igen, pedig alapvetően nem egy rossz sport, egy izgalmas dolog, de pont ezek miatt ugye van egy olyan nimbusz a fotball sportának, ami szerintem egy rangon aluli. A testépítést is sokkal lenézik, de mint versenyzői szinten úgy mégis azért... És akkor milyen jó, ha még parasztok is vannak a nézőtéren? Az milyen jó tesz a sportágnak? Hát igen. Pont erről beszélek, tehát alapvetően sem jól ítélik meg a testépítést, és de legalább eddig a versenyző testépítésnek volt egy ilyen családias légköre. Volt ez a parasztkodás tényleg 10 évvel ezelőtt, emlékszem is, hogy konkrétan hát, meg tudnék nevezni egy faszkalapot, aki... Kettőt. Igen, mindegy. És akkor azok valahogy úgy eltűntek, és ez úgy megnyugodott ez a dolog, És ugye a Superbodyn, a most legutóbbi Superbodyn szerintem példát mutatott a közönség, hogy hogyan kell viselkedni. Jó volt a hangulat, egy testépítő ez a lényeg, hogy jó legyen a hangulat. Igen, hát a hangulat megvolt, megvolt az a perzselő, ilyen magával ragadó feeling, ami még engem, mint műsorvezetőt is úgymond kihozott a sodromból. Nekem varázslatos volt a Superbodyn teljesen. Túlva jó volt, de tényleg jó volt, és nem kellett hozzá a szívni senkit. És akkor én is félek egy kicsit, vagy tartok attól, hogy majd ezek az arcok eljönnek oda is, és ott is azzal próbálnak meg érvényt szerezni. Az első dolog, amivel kioszt a biztonsági szolgálatnak, amire ki lesznek oktató, az ez. Aha. Hogy ezt figyeljék. De egyébként nem is értem, hogy ha minden igaz, ez a srác is versenyző, akire most konkrétan gondolok, hogy hogy a faszba jut eszébe ilyesmi. Gyökér, ennyi. Ennyire durván. Sajnos van ilyen. Ha látod. Na jó, mindegy. Tehát a lényeg az, hogy hogyan kell. Úgy kell, hogy annak a nevét kiabálod, akit szeretsz, meg akit szeretnéd, hogy győzzön, és a hogyan nem kell, meg hogy nem azt szidod, aki szerinted veszélyes a te haverodra. Mégis ezt így rövide zárva be is lehet fejezni ezt a történetet. Na, szólóról akarunk-e beszélni? Szerintem zárásként. A szólóról akarunk beszélni leginkább, szerintem zárásként ez még egy óráig ide el fog húzódni. Bojkott. Mit szóltok a bojkotthoz? Hát ez egy bojkottáljuk a filmet? Nagyon erősen elgondolkoztam én is, hogy nem megyek el. Mert egyrészt egyetértek a bojkott üggyel erősen, amivel egyébként valahol be is vált, aztán később. Másrészt Lawrence Kasdan nevű írónak, akinek köszönhetünk egy csomó jó forgatókönyvet, szerintem még a Birodalom visszavágott is, neki a fia részt vett ebben a projektben, mint társ forgatókönyvíró, és elkezdett fasságokat beszélni. Arról, hogy Lando Calrissian pánszexuális. Milyen? Pán. Ja, igen. Az olyan, hogy nem ez a lényeg. Az például robotot. Nem ez a lényeg. Tehát arról se kellett volna beszélni, hogy heteroszexuális. Hanem egyszer nem beszélünk. Ez nem téma, hogy a szereplő milyen szexuális. Ugyanis nem kibaszott pornófilmet nézünk. Tehát, de ezt a szart, hogy az esélyvé férgeknek meg kell felelni, ezt elkezdték nyomni ezt a szart, és csak azon a ponton mondtam, hogy jó, dobjuk ezt a témát. Csak aztán ugye az döntötte el, hogy végig is elmentünk a moziba, hogy már megvolt a jegy. Tehát már nem basztunk valaki a Disneyvel, ha nem megyünk el, már megvolt a jegy. Ha tudtam volna, hogy beleraknak bármi ilyen történetet a filmbe, akkor nem megyek el. Csak ennek a hülyének, annak nem volt ilyen jelleg a filmben egyáltalán, ezt a baromságot ezt el kellett mondani. Úgyhogy itt már rezgett a réc. De maga a bojkott történet, az nem kifejezetten a szólónak szólt, nyilván, hanem a Disneynek szólt, és Kathleen Kennedynek szólt, és a hetedik és a nyolcadik résztel, legfőképp a nyolcadik résztel megkezdett kulturális mocsadéknak szólt. A nyolcadik rész miatt nem akarták az emberek a szólót megnézni, és azért mondták azt, hogy bojkottáljuk. Annak ellenére, hogy ez a film nem érdemelte azt, hogy bojkottálják igazából. Sőt, szerintem egyébként nem is a bojkott volt az, ami a nagyon sokat ártott ennek a filmnek, tehát ezt jó, hát, hogy értsük a dolgot, arról van szó, hogy a Solo azt hiszem eddig minden idők legdrágább filmje, a maga 300 millió dollárával. De ez azért lett, mert ott a pótforgatás meg ezek a dolgok, van, nem volt így tervezve. Tehát ott elköltöttek extrában még egy csomó pénzt, mert volt menet közben egy rendezőváltás. Szóval egy 300 milliós film volt, amire valószínűleg nem költöttek annyit marketingre, mint egy epizódfilmre, de mondjuk azért egy 150 milliót ugye a Disney-re szerintem eltapsolnak még akkor is, hogyha nem veszik olyan nagyon komolyan. Ami azt jelenti, hogy olyan 450 milliója van a Disney-nek ebben a filmben, és a nyitó hétvégéhez képest azt hiszem világszerte volt 150 millió? Ha jól emlékszem, vagy mi? Világszerte 200 volt? Mindig nem olyan rossz. Hát ahhoz képest nem olyan rossz, hogy de mondjuk ki lehet számolni, nem fog nagyon jönni. Kevés meg nem ez a baj, hanem a Disneynek ott van a 4 milliárd, amit kifizetett a Lucasfilmnek. Tehát egy filmen az a baj, hogy nem csak a gyártási költséget, meg a marketing költséget kell behozni, hanem a Lucasfilm megvásárlásának arra az időszakra arányosított különbözetét, vagy ezt a kvázi árrést. De nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Hát és ezzel felül kéne hasznot hozni. Igen, tehát a filmeknek vissza kéne hoznia először a befektetett pénznek a részarányát, és utána kéne még hasznot hozni. Ezért volt bukta a nyolcadik rész is. Hiába erőltöttek vele. Hát azért a 1,3 milliárdot azt ügyesen megmagyarázták, hogy ó, az rengeteg pénz, és igen, hogy az egy hangos siker. valószínűleg nem volt bukta, hogyha bele akarják számolni a 4 milliárdot is, akkor talán bukta volt. Abszolút. Anélkül egyébként kerestek rajta, csak nem annyit, amennyit szerettek volna. Igen, csak egy ilyen cég, ez nem így számol. Persze, hát világos. Az 1,3 milliárdot a parasztoknak el lehetett adni, hogy siker, de van, igazából van, de pontosan tudták, hogy... De a részvényeseknek nem lehetett eladni. Persze. Mindegy. A lényeg az, hogy a Solo valószínűleg a gyártási költségeit sem fogja visszahozni, tehát most, ahogy így beszélgetünk, a 300 millió környékén van, és a 600-700 milliót kéne hoznia a pénztáraknál, ahhoz, hogy a Disney kijöjjön nullára. Csak a filmgyártási költségével, és akkor még nem beszéltünk arról a pénzről, amit a franchise-ba fektettek, és arról, hogy még esetleg pénzt is szeretnének keresni rajta. Valószínűleg a Solo konkrétan veszteséges lesz. Ami nagyon durva, és én nem gondolom, hogy ez kizárólag a bojkottnak köszönhető. Nem, abszolút nem. Tehát ez kisebb részben a bojkott. Bojkott az egy, sőt azt mondom, hogy talán egy egész kicsi rész a bojkott. Igen, az emberek is. Nincs gerincük, hogy egy ügy mellé áll. Szerintem a bojkottba beletartozik az is, aki azt se tudja, hogy bojkott, hanem egyszerűen kiábrándult, vagy az nem. Pont erről beszélünk, hogy erre akartam igazából látni. A nyolcadik rész az az oka annak, hogy nem nézték meg a Solót. Nem a bolykott. Tehát a nyolcadik rész annyira szar lett, hogy azt mondták, hogy... De végül is akkor valahol a cél az azonos, vagy valahol megegyezik. Tehát a bolykottálók, meg a kiábrándultak, azok... Ugyanaz a cél, csak én szerintem, én nem hiszek abban, hogy ennyi embert lehet így kvázi negatívba mozgósítani, hogy ne nézze meg. Hát hanem egyszerűen azért nem nézték meg, mert szar volt a nyolcadik rész. Hát az epizód 8 az konkrétan nem csak az, hogy rossz volt, hanem... annyira semmilyen volt, hogy kiölte az emberekből az érdeklődést. Tehát... egyiket az esetekben jut, mert ugye azt tegyük tisztába, hogy én, ugye mi láttuk mind a hárman, nekem igen. Nagyon tetszett, ha jól tudom, neked is. Tehát a Solóról még eddig nem is igen. Beszéltünk, eddig csak de a Solo jelenségről beszélünk. Solo, mint önmagában, hogyha most hagyjuk a 8. vagy 7. részt, nyilván nem lehet semmisé tenni, akkor a Solo az van olyan karakter, hogy egyébként ez lehetett volna nyerő is. Szerintem igen. Igen. Szerintem igen. Ha nincs a 7., 8. rész, legfőképp a 8., akkor az nyerő lett volna az a film. Uh-huh. És ezt kérdés, hogy Disneynél fölfogják-e? Biztos, hogy felfogják. Tehát az igazság az, hogy a Disneynél nem hülyék, csak hazudnak, mint a szar. De a 8. részre igazából keresem a szót, hogy arra mi az az egy szó, amit ki lehetne rámondani. Mert nem bűn. De valahol, tehát ilyen szinten gondolkodok, hogy gusztustalan. Ja, de nem, mert én, hogyha én gusztustalan vagyok, akkor a 8 az nálam rosszabb. Ugye, az a baj, hogy szar volt, nagyon béna volt, nagyon buta volt, és ideológiailag volt nagyon gusztustalan. Meg amit csináltak a szereplőkkel az is. Tehát nehéz elkapni, hogy ilyen tekintetben talán még rosszabb, mint a 7. rész, pedig az szerintem hát, igen, filmtörténeti mérföldkő lefelé. Mert egyébként szerintem maga a legyártása, akár a jelenetek összerakása, akár az effektek, bármi a 8-ban, az szerintem tök rendben volt. Majd, hogy nem minden. Tehát igazából én értem azt, aki erre azt mondja, hogy ez jó film, mert hogyha az egyes elemeit megnézzük, ez tényleg egy elég mondjuk jó film. Még mindig döbbenek, hogy az eredeti trilógia vizuálisan egyben... mennyivel jobb. És az ajánlát is egyetértesz így kivitelezés szempontjából, amikor, de várj, ez a 7-ben van. Semmit. Szóval mindegy, az a függönyös fegyveres szóra akartam ki, vagy az a 8-ba van? A 8-ba van. Ez a 8-ba? Micsoda? Hát amikor ilyen nem fénykardokkal küzdenek, hanem ilyen piros, ja de az a 8-ban, ilyen piros függöny van elúgatva az űrhajóba valahol, amik aztán meg is gyulladnak, és ugye te vágod, miről beszélek? De ez a rohadt béna volt. Mert azt mondtad, hogy ez egy jó film kivitelezés szempontjából. Én azt nem mondanám azt sem. De hát ugye ez, amiről én beszélek, ez a jelenet, ez egy vicc volt. Én is emlékszem erre a jelenetre, de mondjuk az igazság, hogy ezt a filmet... Meghalt. Ja, utána, amikor harcoltak azokkal a szerencsétlenekkel? Igen. Hát már a snookos izinél is felfedezi ezeket a függönyöket, mint az ilyen régi, a rendezte is egy versenyt, ilyen piros izélóg lefele. A valamelyik hát ez mint amikor nincsen pénz díszletre, ezért odarakunk egy függönyt. Na, nekem nem tűnt fel, hogy gáz lenne, és az igazság, hogy én nagyon sokszor, vagy nagyon sok mindennel úgy vagyok egy filmben, hogyha engem nem ránt ki az élményből, akkor az oké. Okay. Hát ez egy csodálkozó, hogy nem vetted észre, nagyon sok mindent itt nem látok. Hogy ez egy technikailag jó kivitelezett film, és amikor ezt nem látok benne ordító hibákat. Akkor föltűnt, hogy mi a faszom ez a függöny, és akkor az még meg is gyulladt, tehát akkor leesett, hogy ez tényleg egy függöny, és így ég. Ez azt hitték, hogy ez jó. Ők azt hitték, hogy ez most jó lesz. De egy űrhajóban mi a fasz keres egy függöny? Hát azt hitték, hogy ez jó lesz. Hát a trónteremnek hangulatot csinál. Mit tudom én? Hát, hogyha nagyon akarod, meg lehet magyarázni mindig, de... Hát nagyon meg kell hozzá erőltetnem. A hetediknél volt az, hogy minden jelenetben azt láttam, hogy egy díszletben vagyunk. Tehát semmi nem tűnt igazán. Meg az a piros kibaszott gőz, amit ott meg nem is lehet megmagyarázni, tudod, amikor ott a... Az a show, az. Ami ott a bolygón. Hát de az... Hát űrshow, baszki. Ki a faszt érdekel? De ez kell valami magyarázat. Bolygóshow volt. Ez nem így működik, hogy izé ott ilyen... Hát valami másfaj, de mi értelme volt, hogy ott az túrták ott a showt azzal a... Semmi, pont erről beszélek. Tehát ez az öncélú butaság. Technikailag sem volt egy... Értelme semmi nem volt, és valahogy látványnak ott a siklókat elhitted. Még a lépegetőt is elhitted. Pedig buta, de még a lépegetőt is elhitted. De ezt a bizbaszt, ami lelóg, és ott kavarja a sót, és anélkül meg orra esik ez a izé, tehát ez ilyen, mint egy ilyen fordított trolli lenne, aminek ugye az áramszedő fölfelé megy, és onnan veszi az áramot, tehát nem is értem, hogy mit akartak ezzel. Béna, ennyi. De ezzel nem álltam meggondolkodni, de az igazság az, hogy az epizód 8-ban annyi nagyon-nagyon alapvető probléma van, hogy tényleg ki a faszt érdekel. Igen, csak ugye azt próbáltam ezzel megvitózni, hogy ez egy technikailag sem volt jó kivitelezett. De legyen. Tehát én nem fogom megvédeni a 8-at semmilyen szempontból. Na de a Szóló? Viszont a Szóló, na figyelj, én azt gondolom, hogy a Szóló az egy jó film volt. Ez döbbenetes a módon én is ezt gondolom, az elején nem tetszett az eleje, nem tetszett a fő cím, én mindig ezekből leszúrom, hogy ez béna lesz, de jó volt, tehát kellemesen csalódtam benne, pedig aztán mindenre számítottam arra is, hogy ki kell jönni majd. Ja, ami vicces lett volna, ott ültél mellettem, a legviccesebb az volt, hogy találkoztam a Bunnyval 5 nappal. Pont ezt akartam mondani. És akkor kérdezi, hogy Szóló, az megvan, hogy izé, és akkor mondom, persze. És akkor elkezdett a Bunnyról beszélni, mondom, megnézted még egyszer? Hát megnéztem. Hát mondom, bazzeg, együtt néztük, meg ott ültünk már. És elfelejtettem, hogy együtt voltunk a moziban, és elkezdtem az Iminek mesélni, hogy milyen volt a Szóló. És a legjobb jelenetében kihugyozni. A legjobbnál tényleg. Szóval... Ez a tehetség. Hát jó, ilyen. Voltak aztán elbaszások ebbe is vastagon, ez az egész Kessel Run, ez nekem nem tetszett. Ott nagyon el volt itt már bariálva, hogy ott mi volt ott a fekete lyukkal, meg minden ezek a hülyeségek, az már nagyon... Ja, igen. Az igen, nagyon igen. Béna volt. Voltam ennek kurva nagy lopások, ugye, az a nagy, pont itt a fekete lyuk a sztorinál, az a nagy... Figyelj, egyébként az egész film egy kibaszott nagy klisé halmaz volt, tehát itt egyetlen nem egy olyan eleme nem volt halmaz, a minden ami film. Eredeti. Minden hollywoodi film klisé halmaz. Oké, csak akkor ne róljuk fel nekik, hogy loptak. Tehát igen, én is láttam azt a nagy izét, az többször előkerül a Star Wars-ban. Ami volt ott az űrben, az a polip. Űrpolip. Ja, az nagyon béna volt. Hát ráadásul lopás. Tehát a Star Wars-ban ezt szeretik előszedni újra meg újra, hát hogy valami hogy nagy dologba belefutunk. Az első rész előtt, de az egy nagy hiba volt. Az a mélypontja az egésznek. Nekem egyébként az se fájt. Az előtte az üldözés, az viszont kifejezetten tetszett. Nekem az a polip az nem rontott el. Rész, az üldözésben volt egy jó rész, és egy nagyon béna rész. A jó rész az volt, amikor így kifordult a Millennium Falcon, és így lecsapta a tájban ezt. Ez kurva jó, azt már láttuk egy trailerben is. Igen, az jó volt, de aztán utána csinált valami nagyon nagy hiper-szuper trükköt, amit előadott, hogy mekkora lesz, és akkor ott valamit ott bénázott, az nem volt egy nagy tudás. Azt én konkrétan nem értettem. Azt, de mégsem rontotta el nekem az élményt. Tehát, hogy attól nem gondoltam, hogy rosszabb volt az üldözéses jelenet. Én nem mutattam volna ennyire. Csak nem értettem. Kormány cuccot, meg ilyenek, hogy ez hogy működik, mert ez nagyon béna volt azért egy kicsit. Tehát egy kicsit elmentünk ebbe a második világháborús repülőgép bombázóba, tehát egy űrhajóba azért nem lenne ennyire mechanikus az a tudsz, mikor ma már az autókban elektromos szervokormány van, szóval ezt nem kellett volna annyira ragozni. Ez már az eredetiben is egy ilyen félre sikerült történet volt, de nem nagyon mutatták. Ugye mindig az adja meg a misztikumot, ha nem mutatsz meg technikai részleteket annyira, és hagyod a nézőt, hogy ezt fantáziálj. De én szerintem ebben az esetben volt Koványnak az is egy fontos eleme, hogy máshogy nem tudja átadni a film, hogy a sofőr vagy a pilóta erőlködik. Csak hogy csavarom azt a botkovány, és akkor pont keresztbe tudom tenni, pont átférek. Tehát, hogy ez az egy enélkül oka lehet. Tökéletesen működött mondjuk a Birodalom Visszavág. Aha. Ahol nem is mutatták a botkovány. Mondjuk ez igaz. Szóval nem egyiket van. Ez olyan, mint amitől én nagy paszt kapok, hogy a fénykard kristálya működik. Tehát nem kell ez, hogy kristálya működik, és ott bányásszák a kristályt, nem tudom melyik bolygón, és csak azon az egy kurva bolygón van az egész galaxisban, és akkor ezt összeszedi a Birodalom, és ebből lesz a halálcsillag. Tehát ez a baromság nem kellett volna. Nem kell megmagyarázni, hogy működik a halálcsillag, nem kell megmagyarázni, hogy működik a fénykard. Ennyi misztikum belefér, az emberek azt se tudják, hogy működik a benzinmotor. Beülnek az autóba, és fogalmuk nincs róla. Igen, mondjuk ez igaz. Miért kéne megmagyarázni a fénykardot? Igen. Ja. De egyébként vannak olyan, szerintem fontosak azok a jelenetek, hogy mondta Hurk is, hogy ezzel együtt is, tehát hogy valami balfasz jelenetet kiszúrtál, hogy nem rontottál az élményt, és hogy én is kiszúrtam a jeleneteket, ugye ezt a nagy óriás polipot, mi az anyámat, de nem fájt annyira, mint a 8-ba, amikor a ott minden fájt. Vizék kimegy az űrbe, és az meg. Ja. Mert itt nem volt ideológiai gusztustalan tartalom mögötte. Igen. Az lehet. Itt lehet, hogy valami... Tehát figyelj, az az igazság, hogy az előzmény trilógiára, ugye az epizód 1-2-3-ra visszatekinteni, azért felüdülés, mert egyrészt Lukásznak volt egy története. Tehát volt egy története, amit el akart mesélni az elejétől a végig 3 filmen keresztül, és másodszor nem akart neked semmiféle gusztustalan hazug ideológiát eladni. És bazd meg, el hogy azok a... ideológiát, de az jó volt. Oké, de világos, tehát ő nem akarta kimosni az agyadat, ő valami olyasmit mondott neked, amit te már amúgy is tudtál. Ő nem akart neked behazudni valami mást, ami egyébként igen. Nincs is úgy, de hogy majd te mostantól így fogsz gondolkodni. Nem akarta, hogy a kis fejedbe paradigma váltás legyen. Igen. Hogy nagyon és... divatos szarszóval éljek. Ugye a filmjei azok nem sikerültek. Tehát az epizód 1-2-3 az nem sikerült túl jól. Voltak gondok a történetmeséléssel, mindennel. De az nem leköpni való szar, azok nem jó filmek. Az igen. Epizód 8 ezzel szemben egy leköpni való szar. Mi szóltok, ha már az epizód 8-ot szétszittuk a szólót játszó színészhez? El is beszéltünk Bunnyval, hogy... Én nem bántam azt a csávót. Tessék? Én nem bántam azt a csávot. Nem, most nem, kurvára nem. Eszembe jutott valami egyébként erről az egészről, csak közben na. Sikerült elfelejtenem. De már hogy mi volt az, azt nem tudom. Ugye itt van az a színész, aki rohadtul nem szimpatikus, nem is hasonlít Harrison Fordra. Lehetett volna olyat találni, hogy hasonlít Harrison Fordra, de nem hasonlít. Na és kicsit ez olyan, amit te mondtál, hogy nem rontott el az élményt mégse. Tehát érdekes, hogy azokat a poénokat, amiket úgy kellett, azokat hozta. Nem akart ő Harrison Ford lenni ez a színész, szerintem nem akart ő... Hála Istennek, mert hogyha akart volna, akkor rossz igen, lett volna. Tudta, hogy ő nem tud Harrison Ford lenni, de azokat a dolgokat, amiket kellett, hozott, és ez azért állt meg, mert ez egy nagyon-nagyon fiatal Han Solo volt. Ez egy 20 éves Han Solo volt. 20-23 között játszott a történet. És ez így egyszerűen elment. Tehát nem volt vele gond. Én azt hittem, hogy rohadtul utálni fogom. Eszembe jutott közben, hogy mire számítottam, és mit akartam elmondani. Én arra számítottam, hogy a Han Solo egy balfasz, és majd a picsa elviszi a filmet. Szokásos hát feminista szar. De nem ez lett. Sőt. Ami hatalmas mázdi egyébként. De igen, ez a színész ez egyébként olyan volt, hogy ő nem adta hozzá azt az értéket a karakterhez, amit Harrison Ford hozzáadott Han Solohoz. Mert egyébként Han Solo az jelentős részben Harrison Ford miatt lett jó. Harrison Fordot vagy... soha nem fogom megérteni, hogy ugye őt nagyon csíptük egy darabig, én aztán rájöttem, hogy nem csípem egyáltalán. És tehát az az ember, aki maga Han Solo, mert ez egy filmnek a megírását, meg a leforgatását azt azért nem teljesen úgy kell képzelni, hogy van egy forgatókönyv, kitalálják az emberek, vagy a forgatókönyvíró, meg a rendező kitalálják a karaktert, és akkor a színésznek ki van adva, hogy na, akkor ezt játszd el, és akkor itt centin ki van mérve, hogy mit kell játszani, hogyan. Hanem konkrétan egy csomószor a maga a színész ad hozzá ehhez, és részt vesz a karakternek a kidolgozásában. Ez neki valószínűleg a munkájának a része. Na most a Han Solo karakter az pontosan ilyen. Tehát vannak mondatok, amiket Harrison Ford talált ki, és úgy került be. Meséljük el a legjobbat. Van az a rész a Birodalom visszavágban, amikor lefagyasztják Han Solót. És akkor mondja neki a Leia, amikor viszik le fagyasztani, miután egyébként az egész film alatt ölték egymást, hogy szeretlek, és akkor azt mondja erre a Han Solo. Szeretlek! Tudom. És ugye ebben az a poén, hogy ezt a jelenetet felvették vagy 5-ször, vagy 10-szer, vagy nem tudom hányszor, és nem működött, mert az volt a forgatókönyvben, hogy visszamondja neki a Han Solo, hogy én is szeretlek, és ez sehogy nem akart kijönni, és egyszer csak azt mondta neki a rendező, hogy figyelj, mondj valamit, az első dolgot, ami nem az eszedbe... Nem tudom, hogy ezt mondta neki a rendező, vagy csak mondta. Mindegy. Nem mondta. A lényeg az volt, hogy egyszer csak a Harrison Ford kitalálta, hogy erről azt fogja válaszolni arra, hogy szeretlek, azt mondja, hogy tudom. És kurva nagy király. Ja. Ő a király. És egyéb szinten is így a... Birodalom visszavágban már biztos vagyok benne, hogy Harrison Ford komolyan részt vett így ezekben a dolgokban, hogy mi hogy legyen itt összerakva. Tehát egy kicsit egy ilyen brainstorming jellegen működnek ezek a dolgok a forgatásoknak a szüneteiben, vagy a megbeszéléseken. És számomra felfoghatatlan, hogy ez az ember, aki maga volt Han Solo, azt mondja, hogy ő ezt utálja. Hát normális? Hát szerintem már megöregedett és fénysz. Nem, ő mindig utálta. Mindig utálta, tehát ő már Jedi visszatérve meg akarta ölni a karaktert. Ő mindig utálta ezt. Hát, de ez milyen már, hogy... A birodalomban... Ezt nem hiszem el. De pedig így van, olvas utána. Attól meg, hogy le van írva valahol, ezt nem tudom elni. De ez nagyon sok helyen le van írva, nagyon sok helyen ő, amikor a Jedi visszatért csinálták, ő ezt már akkor is kijelentette? Ő meg akart halni, tehát ő rá akarta beszélni Lukaszt, hogy halljon meg. Nem, hát ő már a birodalomban, tehát ő úgy gondolta, hogy a fogyasztás nem fogja túlélni. Aztán utána visszahozták a Jedi-re, aztán visszahozták az útfilmre szerződött. De ahhoz képest a Jedi visszatérbe egész jó hozta a karakter, tehát... Hát az béna volt a Jedi visszatérbe. Mindegy, de most nem a filmről beszélünk, hanem Han Solo-ról. Tehát a lényeg az, hogy Harrison Ford maga a tehát színész. Ha te lehetnél Han Solo, akkor mondanád azt, hogy ez nem jó, és nem akarsz Han Solo, nem, mert ez nekem felfogható. De Kati Bélát meg kéne kérdezni, hogy szeretek Kati Béla lenni. És kérdezik kiderülni, hogy nem szeret Kati Béla lenni. Hát lehet, hogy nem szereti, de ebben nem menjünk bele. Más. Ebben nem menjünk bele, azért tudnék olyan dolgokat mondani, amikor Kati Béla nem szeret Kati Béla lenni. Na mindegy, szóval... Amikor fölöltözik Csinibe az Insta fotóhoz. Nem tudom, miről van szó. Vannak ilyenek, ez most volt. Ja, mindenki követel az Instán baktövéseket, nem igaz? Na haladjunk tovább, mert szóval ez nekem úgyse szabadna ezt kimondani. Ez az új Han Solo színész, ez nem tudta ugyanazt hozzátenni a karakterhez, amit Harrison Ford hozzátett, de nem rontotta el. Nem, sőt, nem is, hogy nem rontotta el. Tehát ugye ez olyan, mint ezt kicsit most úgy fogalmaztad meg, mint hogyha ugye nem tudott hozzátenni, de szerencsére nem is baszta el. Szerintem annál többről van itt szó. Hát ha jönne egy következő rész, ezzel a gyerekkel, akkor nem szólnak egy szót sem. De én szerintem még ügyes is volt. Tehát én nem egy erős közepest adnék a teljesen. Nem, teljesen jó volt. Oké, tehát a nem rontotta el az azt jelenti, hogy valójában jó volt. Ja. Tehát értsük. Viszont Lando, és az a színész. Nem gondoltuk volna, hogy jó lesz. Ez a lényeg. Ja, hát senki. Igen, de azért sem, mert azért Harrison Ford mint színész is, ha az összes filmjét figyelmeztük, hogy akkora legenda, hogy azért ez olyan, mint egy Terminátor. Hozzáteszem, nem Schwarzeneggerként. Hozzáteszem, ő se egy hűde nagy színész, szerintem ő egy karakter. De a Harrison Ford? Igen, hát nem tudom, szerintem mitől. Ma a legnagyobb színészek azok mind karakterek. Hát ezt konkrétan elmondom neked, hogy ugye Han Solo, azt tudjátok, hogy mit játszott. Indiana Jones, azt tudjátok, hogy milyen volt. Ami egy Han Solo volt régész kalapban. És hozzáteszem, nagy mondok egy dolgot. Jön a nagy kardos, turbános izé, és pörgeti ott a kardot. Akkor elővi? Igen. Igen. Na, ez is Harrison Ford. Aha. Ezt ő találta ki. Tehát ott lett volna egy harci jelenet közöttük, csak Harrison Ford rohadtul beteg volt aznap. Teljesen kész volt. És kitalálta, hogy ennyi legyen. Fogja, lelődi kész, és akkor ennyi, ezt így csináltak meg. Igen, jó. Tehát ez saját ötlet. Aztán jön a következő, aki ugye... A szökevény, meg ezekben a filmekben, hogy hívják ezt a karaktert? Nem itt eszembe. Tommy Lee Jones. Ja, na, az már a ilyen kicsit átlagember, kicsit így remeg a kezem, amikor rám fogják a fegyvert, meg mindent, tehát egy kicsit túl volt játszva ez a dolog szerintem. De ez a harmadik karakter, aztán visszalát, ennyi Harrison Ford. De egyébként, ha belegondolsz, hogy igazán nagy legendák, azok pont ilyenek. Nem Tony Hopkins. Tehát, mert hogyha, megnézed például a aki játszik a poli megjönött a fekete Samuel Jackson. Na, ő ezerféle arcát tudja, de szerintem nem. Szerintem ő pont nem karakterszínész. De. Nagyon sokféle filmben láttam. De egyébként tud mást is. 51. álomot láttátok? Ahol egy ilyen nem, elég jó film egyébként. Na mindegy, én nagyon sok filmben láttam, akkor más mondok. Amerikába jöttem. Azt láttam, és abban ő benne van? Igen. Ugye? Erre nem emlékszem. Ő, aki kirabolja azt a McDonald's utánzatot. Ő az, akit leterít a... Na, mondok neked egy színész. De akkor most színész, szerepel benne 30 másodpercet, nem csak, hogy nem emlékszem. Igen. Na de az egy mindegy. Mondok egy színész, aki nem karakter színész, hanem szerintem egy nagyon nagy színész, bár mondom ezzel, hogy határozzuk meg, hogy ki mekkora színész, azt sose értettem, de akiről nekem ez a benyomásom, és nem karakter színész egyáltalán, és szerintem brutál, Daniel Brühl. Ez a csávó tényleg jó. Hát igen, de az a baj, csak egy filmért láttam, és abban kurva jó és volt. És melyiket? Hát a Forma 1-eset. Jó, hát abban mennyire kurva jó volt. Igen. Na jó, de ott azért volt jó, mert nagyon hasonlított a... Nem hasonlít rá egyáltalán. Dehogy? Egyáltalán. De a nem... szája meg a fogalma. De hát az meg volt csinálva. A fasz, az be volt rakva neki. Az be volt rakva, de persze. Nem hasonlít az ember egy kicsit se Niki Laudára. Jó, meg volt csinálva a foga, hogy egy kicsit ilyen egér foga legyen, de ahogy játszotta, az... De tudod, mi a durva? Hogy szerintem nem egy filmben láttad, csak nem tudsz róla. Az lehet. Figyelj, a polgárháborút láttad? Abban határozottan benne volt. Az Amerika kapitány polgárháború. Ja, várjál, ő ilyen árugó volt benne, nem? Tehát ilyen... Hát ő volt benne a boss gyakorlatilag, csak aha, nagyon elvitte a filmet az, hogy egymással verekszik a vasember meg a aha, Amerika kapitány. Aha. De mindegy, ő ott is benne volt, a Bestelem Brigantikban is benne volt. Ott is egy elég fontos részt kapott. Amúgy a Bestelem Brigantikban eszembe jutott a Brad Pitt, ami tipikus karakterszínész lehetne, hiszen az ábrázata a megjelenése. De nem az, ő direkt azt csinálja, hogy ő nem. Tehát ő elment ilyen művészbe. De nem az, és jó. És ő nem az. Ugye? Tehát ő nagyon ügyel arra, hogy ne legyen az. Egy kékszemű, szép fiú, egy hát az volt az elején, igen. De egyébként tényleg, ha most így végig gondolom a filmét, akár a Bestelem Brigantikat is, vagy nem tudom, az a tankos filmét láttátok? Igen, igen. Kibaszott jó film, nekem nagyon átjött. Én azt nem láttam, de mondjuk a Harcosok klubja meg a Bestelem Brigantikban kettő egészen különböző karaktert csinál. Így van, erről beszélek. És azért mind a kettő kibaszott. Ő az a fajta színész, aki ezt már megteheti. Vagy mondok egy másik filmét, ami nekem nagyon tetszik, hogy szerintem ti nem... Zombi háború. Egyiket az is tetszett, de nem arra gondoltam. Annál nem, ami amikor a visszafele éli le az életét. Ja, Benjamin Button az, titkos igen, élete. Igen. Ez egy elég komoly film. Kurva jó film szerintem. Nagyon ritka eset, amikor a cégi tényleg van értelme alkalmazni. És kell, igen. Na mindegy, egyébként igen. Tehát vagyis akkor azt akartam mondani, hogy a legjobb legendák, tehát azért szerintem a Brad Pitt elég nagy legenda. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor az Évvilágháborúban is egy totál más karaktert alakít, mint amilyen szokott lenni. Egy ilyen hosszú hajú, ilyen tudálékos újságírót, aki azért tökös. Szóval, ja. Na, Lando. Az a színész szerintem rohadt jó volt. Ahogy nyomtott, erre számítottunk, hogy rohadt jó lesz. Azt mondták, hogy Daniel Glover. Szerintem ő egyébként Danny Glovernek. Nem Danny. Mi a neve? Donald. Donald Glover, ja igen. Szerintem Danny Glovernek a fia, de nem vagyok benne biztos. Az lehet. Őre számítottunk, hogy ő nagyon jó lesz. Tehát azt beharangozták, hogy nagyon jó lesz. Hát én hallottam, de én arra gondoltam, hogy csak azért szopják le, mert fekete. Egyébként azt láttad, hát hogy a film után azért támadták az elmebeteg állatok, mert fehér barátnője van? Elképesztő. Megtörténik. Elképesztő dolgok. Elképesztő. De tényleg rohadt jó volt, sőt, még néha emlékszem a jelenetre, vagy rémlik, hogy még a hangja is olyan volt. Bár külsőre nem hasonlít egyébként. Amit viszont nem értek ezekben a filmekben, meg ebben a generációban, hogy minden kereken takonyfeje van, és mennyire, most nézd meg, hogy mondjuk, hogy nézett ki Billy Dee Williams, meg hogy nézett ki Danny Glover. Tehát a kettő, mintha az egyik játék lenne, a másik meg ember. Tudod, hogy miért van. Tehát van egy, a mai generációban az emberek máshogy. Nem, de ezt tudod, hogy miért van. Miért? Tehát ma még egy szarházi, valóvilágos celeb is minimum orrműtét és fog implantátummal rendelkezik. Ez a minimum. Tehát fossá vannak műtve. Nincs olyan, nincsen foghibás színész. Senki. Mindenkinek. Még a volt feleségem mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ezt majd várj kétszíves. Tehát annyira durván művíjak az emberek, hogyha megnézel egy fogsort, már nincsenek sárga fogak, meg foghibás. De azt mondod, hogy a mai színészek mindenki annyira műember, de akkor miért csúnyák? Azért, mert érzed csúnyának, mert érzed rajta, hogy valami nem stíl. Nem tudod így megfogalmazni, de például nincsen hibás orr. Minden. Nem, én egy csomót érzek azért nyominak. Azért, de azért nyomi, mert a mai filmben nyomi nők vannak. Régen tök szép nők voltak, most meg nyomi nők vannak a mai filmben. Hát a nőket az most így nem, szerintem a nőknél ez meg duplán jellemző. Tehát nincs ránc, nincs mimikai ránc, és ezért nincs is karaktere a fejének, mint mindig ugyanúgy néz ki. Ugyanolyan óruk van, ugyanolyan fogsoruk van. De most nem az izékről beszélek, ezekről az instacicákról. Nem az izé, nem. Mert ők tényleg ugyanolyan. De nem. Nem az izé a ribancokról beszélek, meg ezek a vezérribancokról. Hanem azt mondom, hogy sima nyomik is emiatt. De ennek a színésznek is egyértelműen műfogsora van. Melyiknek? Hát ennek, aki a Han Solo-t játszotta, meg a másiknak is. Jó, hát Tom Cruise-nak is műfogsora van. Most már igen? Na ne nézzek, egy 80-es években. Nem, neki akkor is, neki nagyon kapafoga volt. Hát szerintem játszott nem úgy az érzében. Tudom, ilyen nagy színek volt a fogai között. Igen. De játszott úgy őszintem. Hát kérben. Talán egy-kettőben az elején. Csúnya. De ezek, szerintem ezt érzed a mai embereken, lehet. A fiatalokon. Valamiért ezek ilyen semmilyenek. Tehát pont azt érzem, hogy nincsen karakterük. Azért, mert mindegyik úgy. Más kérdés, hogy ugye ezek elvileg ezek a színészek fiatalabbak, mert én azt hiszem, hogy Alden Ehrenreich, akinek nem biztos, hogy ez a neve, de nem lehet kimondani. Ő Harrison Fordnál szerintem egy olyan 6-7 évvel fiatalabb, mint Harrison Ford volt a Csillagok háborújában. Ez biztos? Én erre egy forintot nem tennék szám. Miért? Hát egyrészt azért tényleg 28 egyébként... 28 vagy 29 a gyerek, aki most 20 éves játszott. Ja, na, hát ezért. Igen, Harrison Ford, de Harrison Ford is meg volt, 30, 30, 35 volt akkor. 35 már? 35 akkor volt a csillagkáborújának. Ez ilyen öreg? Régen ja. Ez így volt. Hát figyelj. És ez, vajon a 29 és a 35 között van ekkora különbség így? Van, hát hogy ne lenne? Van. Hát én is most ugye 37 leszek, és visszanézik én 30 éves kor előtti képeket magamról, és azt látom, hogy úba az amennyit öregettem. Amúgy nem tartom vészes, most nem egy öreg ember néz vissza a tükörből rám, de látom a különbséget egyértelműen. Tehát 5-6 év, főleg ebben a... Mert hogy valaki most 20 vagy 25 éves, az annyira nem látszik. De az, hogy 25 vagy 30 vagy 30 vagy 35, az már eléggé látszik. És ha még figyelembe veszük ezeket a műtéteket, meg beavatkozásokat, mert ez alap. Lehet, már nem lehetsz úgy a kamera elé, nem mehetsz úgy ki, hogy nem tudom, nem olyan a fogsorod, mint a patent. Szóval meg egyébként, ami ennyien idegesített a filmben, hogy az elején, amikor ilyen nagyon nyom, ilyen viszonylag gyerekeket játszottak még a színészek, az akkor 20 éves, igen. Nem éreztem azt, hogy ők most tényleg olyan nagyon fiatalok. Hanem azt éreztem, hogy felnőttek próbálnak Crystal River-t játszani, ami így... Hát... Egyébként, jó, ha már itt a hozzuk a szóba a Trónok harcás csajt, a színész nevekben nem vagyok jó. Ja, Emilia Clarke. Hát azt mondom, nem bírom egyébként. De egyébként ebben a filmben nem volt szar. Igen, de ennyi. De várj, a Terminátorban kurva szar volt. Rettenet volt. Hát és azután én nem tudom, mit vártam. Csomószor látok ilyet, hogy sorozat színészek, akik ezekben a sorozatokban jó karaktereket játszanak. Ott még Dagat is volt. Hol? Terminátorban. Ja, az lehet. Ami egy Linda, az... csúcsforma Linda Hamilton. Hát jó, mondjuk, oké, igen. Azt mondod, hogy ezek is nem gáz, de is igazad van, ilyen szempontból gáz. De amikor ott van a Walking Dead című sorozat, amiben van egy karakter, faszom se tudja, hogy hívják, és azt láttam egy filmbe, és nem akartam elnézni ugyanaz a színésznő, mert azt a karaktert jól hozta, azt meg kurva bénám, és itt ugye féltem attól, hogy amikor megláttam, mondom, hogy itt megy bénázás, az nem volt béna egyébként. Nem is volt kiemelkedően jó, de nem is kapott annyi szerepet, hogy bizonyítsa, hogy kiemelkedően jó tud lenni. Egyébként ezt a filmet azzal kritizálják, bár itt most eszembe jutott, hogy ami béna volt viszont az a... A robot. A robot az... A női robot. Tehát az... Na, a robotról majd beszélünk. Azt már csak később. Azért kellett bele, hogy ez Disney film legyen, és idegesítsenek valamivel, meg valamivel legyen baszva. De ami béna volt még Corélián, ez a gangster főnök, kukac, vízikukac, ez béna volt. Az kibaszott béna volt. Ez nem is tudom, azt hogy bírták összerakni, hogy egy vízikukacnak hogy lesz akkor a hatalma, hogy emberek felé tud uralkodni, hát fizikailag mit tud velük csinálni például. Hát ez nem derült ki, hogy ezzel mit akartak, ez így sikerült. De hát ez van, ez még... Nyilván nem egy tökéletes filmről beszélünk, amit viszont nagyon sokan kritizáltak, hogy nem volt egy csepp megállás, egy folyamatos akció. Hát ez jó. És de hát itt folyamatos akció, de amikor meg nem folyamatos akció van, akkor meg lassú. Most el kéne már dönteni. Ez olyan, mint a drogosok, tudod, hogy füveznek is, meg speedeznek is egyszerre. Hogy a fűtől lassú, speedtől meg gyors, és akkor, vagy én nem tudom, hogy ezzel mit akarnak. Tehát az egyik film az túl lassú, meg unalmas, másik film meg túl gyors. Hát ez a tipikus, és semmi nem jó. Egy a lényeg ebben, ez egy kalandfilm. Ez egy kalandfilm volt, ami műfajt már fel se fognak az emberek, hogy ilyen van, hogy kalandfilm. Tudod, mi a kalandfilm? Az, amiben a szereplőkkel egy kaland történik, vagy több. Ez a kalandfilm. De én nagyon szeretem a kalandfilmeket, ez egy kalandfilm volt. Jöttek, mentek, ez történt, az történt, erről szól, kész. Tehát a kamaradrámát utálom, amikor egy szobában ülnek, és akkor ott játszódik a film. Abban is van jó. Hát nem sok. Amikor visszaemlékeznek sztorikra, mondjuk, vagy ilyesmit, tehát kicsit megvan fűszerezve. Én ezt szeretem, én ezeket a mozgalmas filmeket, több helyszín van, történnek a dolgok, ezt szeretem. Ilyenkor mindig az van egyébként, hogyha egy mozgalmas, pörgős kalandfilmre azt mondják egyesek, hogy ez túl pörgős, akkor az egy bizonyos réteg. És egy másik bizonyos réteg szólal fel akkor, amikor azt mondják, hogy ez túl de lassú, minden, vagy éppen... De nem minden kalandfilm pörgős, ennyire, hozzáteszem, van, amelyik nem pörgős. Hidalgo megvan? Nincs. Hidalgo egy ilyen Viggo Mortensen játszik benne. Valami ilyesmi, hogy ő egy cowboy, és elmegy egy ilyen valahova Afrikába, az arabokhoz valami lovas versenyre, és ott az a cél, hogy mit nem meg tudjon fenni valamekkora távot. És ugye ott maguk a lovak versenyeznek, mert itt ilyen nemesített arab lovak vannak, mert mit tudom én. Nem tudom a szakkifejezéseket, lehet, hogy hülyeséget mondok. És van egy magyar címe is egyébként. De a Hidalgo, hogy ismerős. Tehát na, az egyébként egy kurva jó film. Uh-huh. De az egy lassabb kalandfilm azért. Uh-huh. De szerintem nagyon jó film. Hát már kihalóban levő műfaj. Minden esetre ez is jó volt. Na, robot. A robot volt az, ahol behozták az SJV szemetet ebbe a filmbe. Igen, ahol muszáj volt behozni az SJV szemetet a jogvédő robottal. De egyébként szerintem körülbelül ennyit érdemel ez a téma egy filmen belül, ha már mindenképp be kell hozni, mert nem bírják ki, akkor hozzák be egy szaros roboton keresztül. Hát többet semmiképp se érdekel, csak itt nem mindegy. Szóval itt az volt a lényeg szerintem, hogy viccelni próbáltak az SJV vonallal. Tehát, hogy valahogy poén szinten akarták behozni az SJV ideológiát. Most vajon poén szinten akarták behozni, vagy egy fricskát akartak az SJV vonalnak ez a kérdés? Biztos, hogy fricskát nem akart adni a Disney az SJV vonalnak. Tehát, hogy ilyen Disney film nem kerülhet ki, ez 100%-ig biztos. Ő akart, de a kérdés, hogy a rendező mit akart? Hát figyelj, nem engedték volna ki. Tehát az az igazság, hogy de ezek... De az SJV robot. Ha, és ő lett a Millennium Falcon. Mi? Ő lett a Millennium Falcon. Hogy? Feltöltötték a tudatát a Millennium Falconba. Ja, igen. Ez ettől volt nem az, hogy a CTO nem értette meg a Millennium Falcont a Birodalom visszavágban. Nem a tudatát töltötték fel, hanem a navigációs szoftverét töltötték fel. Hát oda került az egész, tudod, és akkor ő már a Millennium Falcon, már ez a robot is. Pontosan erre volt ez kihegyezve, én ebben biztos vagyok. Mindegy, tehát a lényeg az volt, hogy viccelni próbáltak vele, és én nem gondolom, hogy ez fricska volt az SJV-knek, ugyanis nagyon sok helyen ugyanilyen kontextusban került elő a fehér rasszizmus a fekete párducban. Tehát, hogyha figyeltél. És az az igazság, hogy mind a kettőt moziban néztem, és mind a kettőnél elég sokan voltak a moziban, és nem volt röhögés. Tehát, hogy elsütötték az ideológiai poénokat az SJV vonallal, amik egyébként tipikusan olyan poénok, amiket olyan irányba értelmezel, ahogy akarsz. Tehát, hogyha neked azt tetszik, hogy az SJV-ket azt szopassuk, akkor értelmezheted úgy, hogy ez az SJV-ket szopatja. Hogyha neked te SJV vagy, akkor te értelmezheted ezt úgy, hogy ez alátámasztja a te ideológiádat. És nem volt röhögés a moziban, semmiféle reakció nem volt ezekre. Na ezt itt beszúrnám, hogy mi az az SJV, ez SJW. Keresetek rá. Van egy SJV... Social Justice Warrior. Van egy SJV Reporter nevű blog, aki egyébként hallgatónk, és írt nekünk már levelet régen, és erről tudjuk mi is, hogy ez a jelenség létezik. Ez azon nagyon súlyosan létezik. Hát keresetek a jelenséget rá. Egyébként ismertük előtte is ezt a kifejezést, nem? A lényeg, hogy keresetek rá erre a blogra, és akkor megértitek, hogy miről beszélünk most. Igen. Oké, a droidoknál itt az elnyomottak jogairól volt szó, a droid jogokról, a fekete párducban pedig a feketék jogairól és a fehérek elnyomásáról volt szó. Tehát a fekete párducban volt egy jelenet. Gyönyörű, szerintem van a trailerekben is. Ez úgy kezdődik. A fekete párducban voltak egyetlen fehérek? Hát nem nagyon. Egy darab volt benne konzisztensen. Egy fehér, fekete országról szólt? Így van. Igen, ahol egy darab fehér ember egy volt mutatóban. Fekete technológiai és egyéb szempontból tökéletes társadalomról szólt, ami ugye eleve sci-fi, mert ilyen nincsen. Mi jó, hogy nem láttad? Egyébként, képzelem, van egy másik módszer, úgynevezett olvasás. Ja. Tehát szoktam ilyen módon tájékozni. De nem azt gondoltam, hogy te a szuperhős filmekkel kapcsolatban csak nem is olvasol. Nem, én mindent olvasok. Ja, világos. Én nem hiszem, hogy egy nem tudom milyen szuperhős film kritikát elolvasok a... Bárhol, tök mindegy. Nem, most nem itt nekezem a film címek se, tök mindegy. Tél katonája volt olyan, azt tudom. Ez kurva jó volt. Az szerintem kurva szar volt, mert elkezdtem nézni, mert volt benne Harley Davidson XG750-es, de nem bírtam megnézni. De mindegy, a lényeg az, hogy már nem tudom, mire akartam ezt kifuttatni, de valahol akartam. Hát elkezdted mondani a Black Panther-nek a... De miről szól? Ja, igen. Nem, itt csak azt szoktam, hogyha esetleg az a film beszélgetés során előkerül, akkor azért meg szoktam említeni, hogy az élből sci-fi, mert sajnos, és most sem a mély rasszizmus, nincsen normálisan prosperáló fekete állam a világon egy se. Tehát ha már itt a kisebbségvédelem meg előadjuk, hogy egyenlőek vagyunk meg minden, akkor nézzük meg, hogy a feketék saját államaikat, a saját országaikat hogyan tudják működtetni. Nincs a világon egy se, egy olyan állam se, ami fekete embereknek az államszövetsége vagy állama is működik. És nincs éhínség, meg stb. Tehát ez a fekete Kánoán, ez már kapásból fantázia szüleménye. Hát ez egy undorító. Illetve hozzáteszem, hogy ezzel kapcsolatban vannak dolgok a filmben, amiken azért úgy lehet röhögni, és nem röhögni, igazából ezek fájdalmas dolgok. Tehát vannak olyan dolgok, amik fájnak. Például amikor elmagyarázzák, hogy azért nem avatkoztak be korábban a feketék elnyomásába, mert ők nem akartak kapcsolatba kerülni a külvilággal sehogyan, és ezért Afrika közepéről nézték végig, ahogy a gonosz fehér emberek elhagyják rabszolgának a többi feketét. Ezek mind elhangzottak a filmben, teljesen mindegy, ezek fájdalmasak, de volt egy jelenet, amikor egy fehér ember, meg egy pár fekete ember elment egy másik fekete királyságba, és odaálltak a helyi vezető elé, és elmondták nekik, hogy mi a nyugjuk. Elkezdtek beszélgetni, és a fehér ember az egyszer csak megszólalt, mert valamit hozzá akart tenni a beszélgetéshez, és egészen konkrétan a fekete horda, nem az a kettő, akivel volt, hanem a többi, akikhez mentek, konkrétan leugatták. Tehát ugató hangokkal. Ilyen hangokkal, ez a mai, hogy ne, a fehér ember nem szólalhat meg a feketék között. A fehér ember az kussoljon. Hirtelen ők xenofób lett, meg rasszista lett, meg minden, és azért véleménye le van azzal tudva, hogy a véleménye nem számít, mert ő rasszista. Nekem azért tetszett, mert technikailag jó, na ez egy jó kivitelezett film volt, ellentétben ugye a 8-al. Megadom. Meg érdekes volt egy ilyen megközelítésből látni szuperhősöket, de amúgy én is éreztem, hogy iszonyat rasszista volt a film, de volt igaz másik volt. Rész. Ez tényleg ilyen. Hát... De ez frankul, ezt el kell fogadni, hogy mindenki rasszista. Mindenki ragaszkodik ahhoz, amilyen ő saját maga. De ez okay. Teljesen normális. Csak ez persze, hogy el kell fogadni. Na de várjál, de úgy van beállítva a világon, hogy csak mi fehérek vagyunk rasszisták. Nem. De, mindenki de így van beállítva. De így van beállítva, csak a valóságot mondom, hogy nem. Na ez a film, ez tökéletesen jó példázza. Ez tudod honnan jön? Nem. Ez egy ösztön. Ja, az világos. Ez... Ami idegen, azt utáljuk, persze. Nem azért utáljuk. Vagy félünk tőle. Pontosan, mert valamikor az ősközösségben, akkor aki idegen volt, az megölt. Ilyen egyszerű. Igen. Tehát akkor ugye, amikor küzdelem ment az élelemért, akkor az idegen az nem volt barát. Igen, csak ugye itt az volt a lényeg ennek a filmnek, hogy technikailag, társadalmi szempontokat figyelembe véve, meg egészségügyében minden, hogy olyan szinten előre haladott volt ez a társadalom, ott éltek egy burokba elrejtve a világ elől, hogy meg ugye a lényeg az volt, hogy gyakorlatilag ők irányították a világot. Kék vagy zöld emberekkel, adták volna ezt elő kék vagy zöld emberekkel, akiket ugye nem láttunk, tehát egy fiktív rasszal, akkor azt mondom, oké. Okay. De ez pont a feketékre így kihegyezni. Ez rohadt gusztus. Hát ettől hozott el olyan sok pénzt Amerikában. De mondom, én ezzel együtt szerintem érdemes megnézni egyszer, hogy ilyet is lássál. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ezek után, mert ezt megnéztem, ezt a filmet, és egyrészt tetszett, másrészt ledöbbentem. Mondom, anyád, ez volt? Valaki meg merte csinálni, és ezt így merték tálalni? Az a helyzet egyébként, komoly hogy... Komoly mozgalom van azért, Black Lives Matter van Amerikában, meg ilyenek. De nem All Lives Matter, mert hogyha azt írod, akkor kirúgnak Black Lives Matter. Sőt, ebből balhé volt, volt, aki átírta a Google-nál, vagy a Facebook-nál. All Lives Matter-re minden élet számít, nem, az nem számít, az kirúgták. Nem, azt az embert kirúgták. Aki azt mondta, hogy minden élet számít, az kirúgták. Aki azt mondja, hogy feketék számítanak, az maradhat. Az rendben van. Viszont az a probléma ezzel a filmmel, hogy teljes mértékben a mainstreamben szerintem 1 milliárd fölött hozott, ami elég durva. Tehát teljes mértékben a mainstreamben tálal fehér rasszizmust. És ezt teljes mértékben elfogadhatónak tartják. Szerintem tehát, hogyha ez fordítva lett volna... Fogják? Szerintem igen. Szerintem az értelmesek, igen. Hát az, de mennyi értelmes van? Ha fordítva lett volna, akkor biztos, hogy kurva nagy ajándékolás. Ha fordítva lett volna, akkor persze. Üvölt mindenki, úristen, mit művelünk a feketékkel, de a fehérekkel szabad. A fehérekkel szabad, sőt a fehérekkel, hogyha megcsinálják, akkor hát persze, hát vissza kell kapniuk a sok száz évet. Aztán végül is a végén azért csak nyitottak lettek a fehér világ felé, ha azt vesszük. De... Oké, de várjál, vannak itt még egyébként gyönyörű jelenetek. Volt egy nagyon durva, amikor Martin Freeman, ő volt a fehér ember a fekete országban, elvitték a fekete országban, mert ott tudták megmenteni az életét, mert tett valamit a feketékért máshol, és akkor ott tudták meggyógyítani. Elvitték. Ott sem akarták. Nem akarták se elvinni, se meggyógyítani. Igen, igen, de ugye a király az mondta, hogy nekem tett szívességet, úgyhogy segítek rajta. Úgyhogy elvitték, meggyógyították, és amikor ott magához tért, akkor a szinkronnal néztem, az első mondat, ami elhangzott, az az volt, hogy na mi van, gyarmatosító? Így üdvözölték a fehér embert a fekete országban. Gyarmatosító. Hol a faszomba gyarmatosított Martin Freeman? Nem, az azt is kérdeztetem, hogy hol a faszomba gyarmatosítottunk mi Magyarországon itt. Ja, hát ráadásul egy magyar is lehetett volna, nem tudom. Mindenki tudja, vagy nem tudom, hogy számomra ennyire egyértelmű, hogy ezen nem tudom, ezen nem kell meglepődni. A most lehet, hogy azért meglincsenek, de a cigány a legnagyobb fajgyűlölő Magyarországon. Tehát nálunk hát durvában nincsen nagyobb fajgyűlölő, nem uralkodik. Tehát oda betéved... Szerintem nem is kell ezt negatívan nézni, ezt egy normális állapotban ezt kell fogadni. És éppen ezért nem gáz a film. Mert ezt tudjuk, hogy ez így van. Igen, csak azt is tudjuk, hogy erre nincs hiszti, de hogyha fordítva lett volna, akkor mindenkit megölnek. Tudod, miért gáz? Mert tudjuk, hogy így van, de azt is tudjuk, hogy ezzel mit akartak. Tehát ezzel egy céljuk volt. Mit akartak ezzel? Én nem tudom. De ezzel megint a fehér hegemóniát meg akarták törni. Tehát ez volt a cél, hogy a fehéreket xenofób, rasszista, stb. De Amerikából jöttemet láttad? Amerika a régit? Igen. Persze, csak nem emlékszem. Hát akkor ennyi erővel az is egy ilyen film. Erre csak feketék játszanak benne. Az nem baj. Hát az, de ott is izé ilyen... Harlemi éjszakákban is feketék játszanak, mert Harlemben feketék laktak akkor, mit tudom én. Nem, most nem arra akartam utalni, hogy az a film, amivel csak feketék játszanak, akkor az már jövből ilyen rasszizmus. De így nem tudom, ez a film szerintem azért ennél ártatlanabb, de nagyon jó példázza, hogy ez semmi a semmi nem ártatlan. Szerintem nem ártatlan. Semmi, Hollywoodból jön. De arra gondolsz, hogy ez Disney? Nem. De Marvel. Ez Disney. A Marvel az Disney. Igen. A Marvel az kompletten amúgy a Disney. Amúgy tök mindegy, mert Hollywoodból jön, semmi nem ártatlan. Ez nem ártatlan. Én arra vagyok kurva kíváncsi egyébként. Én nem láttam ugye a legújabb Bosszúállókat. Azt hiszem most a moziban le is mondhatok. Nem, még megy. Még megy. Lehet, hogy te is mondtad, de mondták sokan, hogy rohadtul összefügg az előzmény filmekkel, tehát mindenet képbe kell lenni. Teljesen összefügg, és egyébként ezért érdekelne például konkrétan a Bani véleménye a filmről, mert tudom, hogy te biztos, hogy nem láttál mindent, hogyha láttál is néhány filmet, és érdekelne, hogy te mit gondolsz róla. A Black Panthernek semmi előzmény filmet nem kell megnézni. Nem. Az egy önálló film. Viszont ugye már benne van a polgárháborúba, és ugye itt a legújabb Bosszúállókba, ezért néztem meg a Doctor Strange-et, meg ezért néztem meg a Ragnaröket. Egyébként mind a kettőt tetszett. Sőt, a Doctor Strange-t azt kifejezettem, pedig nagyon féltem tőle, mert belenéztem. Szerintem az jó. Úristen. Itt meséltem nektek ezt a miniaturizáló filmet, amit láttam tényleg, aminek mi volt a címe? Tehát az rettentes szar volt, de azt végigbírtam nézni. Viszont ilyet, hogy Bosszúállók, az életben nem bírnék végignézni. Az elsőt láttad, nem? Elárul. Az elsőt láttam, az még talán jó is volt. Igen. De azóta már elmentek egy olyan irányba. Hát összesen három van. Jó, hát a második az ugye nem volt jó. Ez a harmadik, ez szerintem mindenképpen érdekes, és egyébként szerintem elég jó is. Azért érdekelne konkrétan egy olyan ember véleménye, aki nem látta az előző filmeket, hogy mennyire élvezhető, meg értelmezhető egyáltalán. Most a Bosszúállókról beszélünk? Igen. De ott nagyon azt mondták, hogy ha nem látta az előző filmeket, akkor ne is üljön be a moziba. Oké, tudom, hogy mondják, én láttam is, és én értem, hogy miért mondják, de tehát érdekelne a dolog, hogy valaki, aki mondjuk nem látott mindent korábban, az hát az akkor, ha van olyan olvasunk, aki látta, és nem látta. Írjátok meg levélben. De Robert is megnézted, és azt mondod, hogy jó volt. De az más. Jó, azt tudjuk, de... Azt is csak azért néztem meg, mert valaki azt mondta, hogy jó. Én, meg a Hurka. A Bosszúállók jó, a három. Hát tényleg jó egyébként. Gondolom más értékek vannak benne, mint a Loganbe. Igen, de igazából azt kell megérteni, hogy a Bosszúállók 3 az nem a Bosszúállókról szól, hanem a főgonoszról. Uh-huh. Ez arról szól, hogy a gonosz jön, és hogy ő mit akar. És borzasztó érdekes, mert az a csáv, ez a gonosz karakter, tegyük egy kicsit idézőjelbe a gonoszt, ennek van egy nagyon, nagyon reális ügye. Egy nagyon, nagyon megalapozott elképzelése arról, hogy ő mit akar, ő tulajdonképpen jót akar. Csak ő ezt úgy képzeli el, hogy az nem jó, de éppen de lehetne én, mellette állást foglalni. Sőt, most annyira izítsuk az, hogy mikor jutok el oda, de én meg akarom nézni mindenképpen. Meg mondom, ezért nézegettem meg mostanában ezeket a filmeket, és a Black Panthers az ebből a szempontból egy ilyen kakuktojás volt, tehát a Doctor Strange-től féltem nagyon meg ettől a Black Panthers. A legnagyobb, azt tudtam, hogy jó lesz, benne van a hák, az már csak jó lehet. Aztán ehhez képest mondjuk pont a hák volt a leggyengébb láncem, de minden esetre én felkészültem most, tehát Bosszúállók, kész vagyok. Hát nézd meg, elég jó. Minden izét láttam, sőt a Deadpool 2-t sem láttam még. Hát az elég önálló. Egyébként az is jó, de szerintem az egy jobb volt. Aha. Hogyha nem láttam volna az egyet, vagy az egy nem lett volna annyira jó, amennyire, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó film. Így csak azt mondom, hogy jó. Na, lesz egy ide kapcsolódó nevelem, úgy néz ki. Igen. Bár én nagy fasz kapok a szuperhős filmektől. Nem baj, hát ezt most elmondhatod, tehát ez egy felvetés. Pál érdeklődik, téma ötletnek javasolja, hogy beszéljünk kicsit arról, hogy mitől van ekkora siker a szuperhősös filmeknek. Én esküszöm, nem tudok épeszű magyarázatot találni rá, mondja ő. Most már oda jutott a dolog, ketten vagyunk, hogy szinte havonta fossa ki magából a Marvel az újabbnál újabb szuperhős filmeket. A 2008-as Vasember óta 19 új filmet adtak ki, ezt én se tudtam, és nyilván nem fognak lassítani, mivel sorra döntik meg a most már előző filmjük aktuális bevételi rekordját. Tehát a szuperhős filmeknek az átlagos sztoria az úgy néz ki, hogy vannak a szuperhősök, így egy kicsit azért balfaszok, lehetőleg, és mondva csinált ilyen nyüglődős konfliktusokat csinálunk, lehetőleg egymással is, és akkor jön valami balfasz főgonosz még hozzá, cégéi, és kész. Ennyi a szuperhős film. És ez ki a szart érdekel 19 filmen keresztül? Ezt én sem tudom megfejteni. Nagyon sok mindenkit. Tehát az megvan, hogy a Bosszúállók 3 az mennyi pénzt hozott. Most lépte át a 2 milliárdot a napokban. Mi bajuk van ezeknek? Nem minden érzel. Idők legnagyobb nyitóhétvége, nemzetközi nyitóhétvége. Igen, nem tudok neked olyan szintű érdektelenséget mutatni az arcommal, mint amit érzek belül. Tudom, hogy téged nem érdekel, de van ez a dolog, hogy azért az ember azt gondolja, hogy a képregényeknek milyen jól jön ez a sok képregényű film. Esküszöm neked, lenne most elképzeltem egy ilyen dokumentumfilmet, amiben a kis fehér, nem fehér, bocsánat, sárga világra, aminek ilyen lekerekített a világszírmának is ilyen hosszúkás izékból van. Nem tudom, mert csak eszembe jutott egy virág kéztök. Ja. Lehet, hogy ilyen virág nincs is. És azt gondolom, hogy ilyen hosszú szálakból áll, és így le van kerekítve a vége, és ilyen, mint a vaníliás karika úgy néz ki a fölülről, és középen ilyen sárga, és sárgák a levelei, vagy mi a szar van ott. De és oda repülgetve a kis méhecske, lenne egy ilyen dokumentumfilm, az komolyabb izgalomba hoz, mint egy szuperhős film. Pedig most már majdnem elaludtam, ahogy ezt elmeséltem neked. Az a baj, hogy élből elutasító vagy, pedig a 19-ből legalább 3-at tudnék, ami kurva jó, ami tudom, hogy nem jó arány, és a Logan az egyik, mert akár nézzük a szuperhősök. Ja, de az nem tartozik bele, mert az a Foxy. Ez a 19-es csak a Disney filmekre vonatkozik. Ja. Idióta kosztümbe, lehet, hogy itt megint az a baj, hogy ilyen idióta kosztümbe öltözött szuper hülyékkel nem bírok azonosulni. Lehet, akkor ez a bajom, hogy ugyanaz, mint a Harry Potter. Akkor most, hurka, kérlek, szedd össze magad. Han Solo-val bírtam azonosulni. Nézd meg a Batman-t, a Nolan-féle Batman, az is szuperhős láttam. Film. Láttam. Nem tetszett? Nem, egyáltalán nem. Egyik sem. Kérdés, hogy jobban, nyilván jobban tetszett, mint a Tim Burton-féle verzió. Főleg azért, az mert ami tetszett a Nolan-ben az, hogy és ez valószínűleg egyébként a korai képregény élményeim miatt van, mert a korai képregény élményeimben mondjuk Gotham City egy normális város volt, nem ez a neogótikus baromság. Elszórtan elhelyezkedő ilyen sétapálca alakú nyalókákkal az útszélén, mert körülbelül ez volt Tim Burtonnek a képi világa. De Tim Burton egyébként egy beteg állat. De az beteg, én szeretem, de attól még tudom, hogy beteg. Tehát ez egy ilyen realista Batman volt. Batman, mondtam most? Batman. Realista Batman volt, de én nem vagyok beszarva azért ezektől, hogy annyira. Én nem látom Christopher Nolan-t olyan nagyon nagy. De ugye itt azt kell nézni, szerintem egy Christopher Nolan Batman filmben, hogy nem a film kurva jó, hanem amit Christopher Nolan kihozott belőle. Tehát önmagában nézve, most megnézed, oké, de az, hogy adott egy ilyen magyarázatot. Tessék? Batman így beszél. Jó, azzal én sem tudok mit kezdeni. Ez az egy, és az sajnos mindegyiken azért ott van, de legalább ezt megoldották a Batman vs. Superman-be. Mert ott egy ilyen hangszorzítót beraktak, hogy ne ismerjek. Ja, oké, világos. Bár hozzáteszem, hogy ezt jó, hogy azért egy csettítéssel elintézhették volna a Nolan trilógiában is. Hát csak nem jutott eszükbe, gondolom én. Hát nem tudom. Mert nyilván, hogyha hangodat megismered, az nem annyira jó, tehát akkor el kell torzítani. Ez mondjuk tényleg így vicces. De ezt kiveszed belőle, akkor nekem tetszett, hogy kiképezték, ahogy ilyen tejfölösztályú buzgyerek odament, és egy férfi. Szerintem konkrétan az az eleje, az nagyon-nagyon jó volt. Igen. Nekem meg pont az, nekem meg az egy kicsit mítoszromboló volt. De az az igazság, hogy ez megvan a képregényekben, hogy Batman így szerezte a kiképzését, stb. Tehát nem rombolták a mítoszt, hanem filmre vitték. Hát, akkor az én mítoszomat rombolták csak, okay. Mert ugye nekem nincsen ebben a tájékozottságom. Ott egy-két képregényt láttam. Nem egy szuper képesség. Superman und Batman Taschenbuch volt egy ilyenem. Mi? Ez egy képregény. Ja, én azt hittem, hogy neked nyilván magyar képregényeid voltak. Nem. Azért, mert 83-ban szereztem be Németországban. Ez akkor még nem volt ilyen. Batman és Superman. De pont ez volt az... egyébként, szerintem a Batmanben jó egyébként, hogy ott nem egyébként szó is volt, sorry. Nem volt, nincs az, hogy valami istentelen szuperképességgel megáldott balfasz nyomiról beszélünk, aki lelki nyomorában nem tud magával mit kezdeni. Hogy nincs? A Batmanben? Ugyanez van. De miért? Ott nincs szuperképesség. De van. Hogy, mi? A pénz. Ja? Egy. Ugyanaz. Nem ugyanaz, csak a pénz, hanem még ráadásul az esze is egyébként. Jó, hát szuperképességű vasember valójában, Superman. Nem, az egy szuperképességű Tony Stark kurva sok pénze ugyanaz. De Tony Stark az egy arrogáns geci. Ez tök mindegy. Hát azért de nem. Annak is az a szuperképesség, egy kurva sok pénze van, meg nagyon okos. Hát jó, mondjuk olyan igen, de valahogy már... mégis a kettő az szerintem ég és föld. Valójában tényleg ugyanarról beszélünk. De valahogy, vagy mégis, például, hogy megmagyarázza a Batman, hogy miért pont a denevér. Tehát, hogy miért kell ez a jelkép. Hát nyilván a kettőnek az exhibicionizmusa, meg a introvertáltsága nem ugyanazon szinten van. Hát meg más a hangvétel a kettőnek igazából. Tehát a Batman a félelemre játszik rá, meg a sötétben hát meg az árnyékban van. Így van. Tony Stark van. Meg egy önimádó. Tony Stark meg lehetőleg vesz sok reflektort, hogy mindegyik rávilágítson, és akkor lássuk őt. Hát ez az önmagában elég komoly különbség. Igen, de egyébként... De az alap a pénz, meg hogy nagyon okos vagyok a MUB-ból, ez ugyanaz. Igen. Hát nekik is megvan a maguk szuperképessége. Mindegy, de még mindig jobb, mint az X-Menben, ahol az egyik balfasznak az a szuperképesség, hogy lézer jön a szeméből, vagy ilyen lángok, vagy mi, de nem talál vele senkit. Pedig csak rá kéne nézni. Jó, az mondjuk tényleg ugye? Gáz. Meg ott elég sok gáz van. Tehát meg ez ott... a... Villám picsa a fehér hajával, meg atyai, úristen, az a Hellberry volt. De valahol, nem tudom, a szuperhős filmeket egyébként, ha már elhangzott az a kérdés, hogy miért van ekkora sikere, most a napokban nézek egy sorozatot, egy ilyen 20 perc, én úgy vélem, hogy 20 percesek, amik ilyen kis vígjátékok. Amikor hazaérek, már nincs kedvem még egy 40 perces sorozatba se belefogni, és amíg vacsorázom addig, hogy menjen valami, nézek egy 20 perceset. Ilyen a Jó barátok, amit egyébként nem láttam. Ez nagyon jó. De nem láttam, viszont az Így jártam anyátokkal, meg az Agymenők az végigment többször is, és most egy Baby Daddy nevű sorozatot nézek, ami mindegyiken túl tesz poénba. Nagyjából arról szól, hogy egy fiatal, felelőtlen, hülye gyerek elé egyszer csak oda tesznek a portál egy gyereket, hogy egyébként ez a tied nevelt föl, és akkor ez ilyen helyzetkomikumokat szül. Kurvára tetszik, nem gondoltam volna, hogy ennyire fog tetszeni, és így vadászgattam ilyen ehhez hasonló színvonalon, mert nem kell gondolkodni, nézed egy kicsit, aztán elmegy a nap vége, aztán ennyi, és szerintem a szuperhős filmek is egy kicsit ilyenek, csak hétvégében. Szombat este úgy le vagy fáradva a heti melótól, elmész, ezeken a filmeken nem kell különösebben gondolkodni, beülj, és akkor történnek a dolgok. Életben meg nem néznék egy ilyet, amikor le vagyok fáradva. Egyébként ugye nyilván a van ennek egy nagyon rossz verzi, amikor elbassza a hangulatot, nekem a Bosszálók 2, mondjuk a Star Wars 8, az körülbelül ilyen, de itt nem kell nagy sztorikra számítani, és ennyi. Az tényleg igaz, hogy vannak nyomi szuperhősök. Ezért kell nézni a Pókembert, hogy lássad, hogy mennyire lehet nyomi egy szuperhős. Nézd meg a Pókembert, és akkor ti lealázhattok engem, mert én szeretem. És ez akkor megbeszéljük, hogy mi van benne. Elkezdtem megnézni, de aztán na. Úgy emlik, hogy szörnyű az is. Az. Nem már, de nézd végig, majd utána beszélünk, hogy mennyire szörnyű. Hogyan nézem végig, az meg? Nagyon. Kötözzem le magam, és támasztam ki a szemeimet, vagy hogyan? Igen. De egyébként nyilván amúgy a válasz a kérdésre az, csak ugye az a nem mindegy, hogy valakinek milyen a filmes ízlése. Azért nekem nem merül ki a szuperhős filmekben az ízlésem, tehát én sokkal tovább megyek, mert a kedvenc filmem, az első 10 kedvenc filmemben még a Logan sincs benne. Tehát ebből a szempontból a válasz az a kérdésre, ez hogy... Ez egy ijesztő kérdés, hogy mi az mi kedvenc 10 filmje. Elsője van a Matrix, csak ennyit mondanék. Aztán még tudnék. Én nem tudom, hogy így meg tudom-e mondani, hogy mi a 10 kedvenc filmem. Én biztos, hogy nem tudnám. Sorrendet nem tudnék én sem mondani, csak a Matrixot tudom első helyet. De nekem ilyenek is a kedvenc filmek között vannak, hogy Dredd bíró. Nekem meg ilyenek, hogy Ponyvaregény. Úristen, ja, az hova is. Kerültem? Ponyvaregény, az kibaszott. De egy melyik? Gondolom a Stallone és. Persze. Amúgy ott az új sem volt rossz, de... Az is képregény film egyébként. Igen. Mondhatjuk, hogy szuperhős film. Szóval visszatérve, az emberek nem szeretnek gondolkodni, bizonyos szempontból igénytelenek, és akiknek ez a szintje, azok kurva sokan vannak. Szerintem benne van ez a, és elmennek ez a dolog, amiben ma nevelik őket, hogy mégis nem kell küzdeni semmilyen, mert szuperhős adott. És nem, ez... A szarkeverés benne van, hogy szarkeverés legyen. van ilyen szuperhősnőnek alapja, hogy olyan egyszerű dolgokat küzdenek, amit más normális ember simán megcsinál. Például párkapcsolat, ókember. Hú, de szomorú. Igen. Igen. Egyébként, de igen, de valójában a küzdésről szólnak, tehát az, hogy nem küzdenek semmiért, ez így nem igaz. Ilyen műkonfliktus, tehát megvan nekik az adottság, és ilyen műkonfliktusokért küzdenek, mert összevesznek valami baromságot. Jó, ez tény, hogy megvan, de hát ez már szappanopera jelleg, ugyanis a képregényeknek soha nincs vége, hanem mennek örökké. És hát előfordulnak ilyenek. Viszont én azt gondolom, hogy azért ilyen sikeresek most a képregényfilmek, mert a Disneynek rengeteg esze van egyébként. Azzal együtt, hogy kibaszott nagy féreg, rengeteg esze van. És rájöttek, amit az elmúlt 20 évben Hollywoodon mi is le tudtunk mérni, hogy folyamatosan gyártják a filmeket, ez világos. De nagyon gyakran olyan filmeket gyártanak, amiknek nincs semmi értelme. Tehát gyenge a forgatókönyv, nincs történet, rakásszal az egész. Ez egyszerűbb ám azért. Nem kell kitalálni új dolgokat. Nem, ez ennél egyszerűbb, ez pont ez pszichológia. Ez ugyanaz, mint ahogy ez olyan, mint egy franchise rendszer. Mint ahogy, az is. Tehát miért vették meg a szerencsekereket az Endemoltól a tévébe? Nem azért, mert nem tudnak kitálni ők is egy hasonló játékot, amiben nem szerencsekerék van, amit szerencse fasz pörög, és akkor amire mutat, érted, az fogja megnyerni. Tehát nem ezért vették meg, hanem azért, mert ez egy kipróbált rendszer. És ezek a filmek is így működnek. Itt a gyártástól kezdve mindenig ez le van programozva, gazdaságosan tudják, hogy ennyit fog hozni, ez csak egy üzlet, semmi más. És pont ezért veszik ki a lényeg belőle, ezért nem filmez, mert azért nem művészet, mert ez pontosan pszichológusokkal, tesztcsoporton lepróbált emberekkel megállapított adagolása van a sztorinak, a feszültségnek, a szereplőknek, ki van ez teljesen találva. Igen, de Hollywoodban ugye minden filmet így csinálnak. Tehát ez teljesen világos, hogy az összes filmet így csinálják Hollywoodban. Nem volt mindig így. Oké, de most már így van. Tehát az elmúlt 20 évben mondjuk ez így van, de minimum a 15-ben. Én azt gondolom, hogy azért óriási találmány a Disney-től, hogy megvette a komplett Marvelt és az összes franchise-át, mert rájöttek, hogy így nem kell azon agyalni, hogy mi lesz a sztori. Mert itt van ez a cég, ez a kicsi cég, ez a Marvel. Amazon is megvenni mindenkit, hogy mindenki az Amazonon belül legyen. Ezt csinálják a nagy cégek, ezt kéne betiltani nagyon erősen, mint hogy a Facebook meg akar venni a sajtót, hogy a sajtó Facebookon belül legyen. Igen, igen. Ugyanezt csinálják ők is, megvették a Lucasfilmet, hogy a Disney belül legyen. Ez ilyen egyszerű. Igen. Volt, amikor voltak a Disney belül más filmes cégek, akik bizonyos filmeket csináltak. Touchstone Pictures mondjuk, akik csináltak olyan igazából tucat akciófilmeket, ami sokkal jobb volt, mint a mai filmek, de az is tucat volt és klisékre épült, például Con Air. Az jó. Ja, igen. Az nem tudom melyik. De mindegy. Fegyenciárat. Ja, akkor tudom. Mindegy, nem erre akartam kiukadni, hanem arra akartam kiukadni, hogy a Disney az nem a Marvel filmgyárat vette meg, mert a Disney nélkül nem volt Marvel filmgyár. A Disney konkrétan a Marvelt vette meg, mint képregény gyártó céget. Azért, mert rájöttek, hogy itt van ez a cég, ami relatíve kicsi, és ezek az elmúlt 50-60 évben elképesztő mennyiségű cuccot megírtak, az összeset. Amit meg lehet írni, azt ezek megírták. És innentől kezdve nekünk nagyon egyszerű dolgunk van, mert ezt remekül lehet filmre vinni, és eladni nagyon nagy közönségnek, nagyon sok pénzért, és ebből lehet keresni. De még ezt is el tudják olykor baszni, ez a szép. Hát a motiváció miatt a Disney el, nagyon nagyokat nem hibázott ezzel. Tessék? A Disney nagyon nagyokat nem hibázott ezzel. A Fox az rendszeresen mellé nyúlt, a Sony rendszeresen mellé nyúlt, a Disney filmek azok mind minimum nézhetőek. No. Szóval... Igen, lényegében én azt gondolom, hogy a képregény filmek azért menők, mert Hollywood nem tud történeteket kitalálni, és a Disney rájött, hogy a képregényeket, az elmúlt 50 év képregényeit remekül meg lehet csinálni filmben, és mindenki őket igyekszik majmolni. Na, de hát ez azért is van, mert az emberek igénytelenek, nekik ennyi elég. De miért igénytelenek? Azért, mert egy eredetet, azt ki kell találni, azt össze kell hozni, megfelelő színészeket kell hozzá találni, stb. És egy olyan filmet kapsz, ami különleges. De attól, hogy a pókember 60 éve ki van találva, mivel lesz kevesebb? Ne szarjunk meg az eredet. A pókember már eredettől se szarjunk be azért. Tessék? Eredettől se szarjunk be azért. De most nem az eredettől kell beszélni, az eredet azért az egy kicsit magasabb szinten mozog, mint egy Marvel képregényfilm. Az biztos, de azért annyira nem mozog magas szinten, mint ahogy sokan gondolják. Hát... A Harvey Davidson és a Marlboro Man, az igen, meg a Stone Cold. Na jó, azok magas szintű filmek. Többet nem hallgatok BB Rádió, de egyiket láttam. A Stone Coldot láttam? Nem, amit előtte mondtál. Harvey Davidson és Marlboro Man, az kibaszott jó egyébként, csak a vége nekem annyira nem tetszik, így elaposodik a film, de az eleje kibaszott jó. Stone Coldot nézd meg Brian Bosworth-tal. Ez az régi film? 91-es. Hát a legkirályabb korszakos. Na mindegy, a választ szerintem megadtad a kérdésre. Ezt nem érdem. Szóval akkor találkozunk legközelebb. Kellett volna valami vicceset mondani a végére. De hát nem kaptunk viccet, de politikai töltetű viccet, úgyhogy nem akarom nagyon beolvasni. Akkor nem. Bár lehet, hogy tudom fejből. Beolvasunk, bemondjunk politikai viccet fejből. Maximum kivágod a saját viccedet. Nem, várjál, nem, muszáj olvasnom, mert elfelejtettem egy elég fontos részt. Addig elmondom, hogy írjatok meg levelet a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Milyen zene lesz, mert kettő most. És zene az lesz, mégpedig mivel elég sokáig nem voltunk, ezért azt gondoltam, hogy játsszuk be, biztos, hogy újra, mert 1000% hogy már volt, az AC/DC-től a Back in Black-et. Mert most nagyon visszajött. Ez nagyon eredeti ötlet. Ez kurva eredeti ötlet, tudom. Ez ott olyan, mint a Marvel képregények. Jó, passzol is ide. Nem, AC/DC. Bár de, tudod miért? Azért, mert a Back in Black is kibaszott jó, csak nagyon régi. Na, ennyi. Majdnem AC/DC-tribú koncert volt az Erős Ember verseny alatt. Csak mire elkezdtük az Erős Ember versenyt, variációk voltak, sáros volt a kamion kereke, stb. Addigra már vége lett, de majdnem jó volt. És egyébként lesz valamikor nyáron Joe Satriani koncert, ezt most egy kicsit itt bereklámozzuk. Igen. Nem tudom, hogy hol, nem is akarom bemondani, mert annyira nem akarom reklámozni, de nyugodtan googlizzatok rá. Várj, lehet menni Budapest. Nem a Barbanegrában lesz. De lesz? Lehet. Nem tudom. Lesz. Na, szóval a viccünk. Google vízrondja egy egyébként, is megéri, mert az nagyon-nagyon nagy élmény lesz. Szóval a viccünk. Hogy hívják Soros György kikötőjét? Nem tudom. Hát Soros Sport. És mit akar a Soros Sport? Mit akar a Soros Sport? Lebontani a tűzfalot. Ez nagyon rossz. Na jó, köszönjük, hallgattatok minket, és elnézést kérek a Hurka nevében. Nem, az én nevemben, Mihály nevében kérünk elnézést. Nagy csapodást kaptunk teljesen. Úgyhogy, ja, majd remélhetőleg nem olyan sokára jön a következő rádió. Igen, akkor már addig kell, hogy jöjjön a BBTV. Sziasztok! Rohadtul masszív lesz a BBTV, ezért is szívok vele ennyit. Ne felejtsétek el, remélem addig találkozunk, 6-7 múlva Master Beach. Sőt, 30-án nyitó buli. Ja, az akkor azt se felejtsétek el, jövő hét után. Júni 30-án nyitó buli, konkrétan a Cytec Summer Gym fog megnyitni. Ugye van egy Cytec Summer Gym, ami 30-ától augusztus 20-áig, júni 30-től augusztus 20-áig nyitva lesz, ott lehet edzeni, ingyen. A standbelépőt azt meg kell venni, mert csak úgy jutok el a plázsra, de ott lehet edzeni ingyen. Lesz ott valami kaja is, meg minden, amit lehet venni, meg proteinbár, meg ilyenek, meg azért az egy élmény. Egyébként a Romeo hozta le a gépeket, tehát Men's Mantis, és most szerintem kétszer annyi gép van, mint eddig volt. Magnum gépek vannak zömébe, jó masszív magnum gépek, úgyhogy jó lesz. Ott találkozunk. A viszonthallásra.